العليم الحكيم صدق الله العظيم من د قران کریم په درس د دوري په ابتدا کې سه آداب اصول بیانو کله چې د قران کریم یو طالب و دغه آداب لیاحظو کې آداب باندې پوه کې عمل پی وکي ادي اصول باندې پوه کړي نو قرآن کریم نهایت آسان کتاب لکه څنګه چې الله وایي ولقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر د آداب نه مونږ شپږ قسمونه بیان کړو یو اصلاح د نیتونو چې نیت به خالص د دی وي چې دا الله کتاب لازم چې الله مان راضي شي ادمه عقیده سم شي ابیا د خلکو دا عقیده اصلاح وکم نور ته دنیا مقصد به نه هیڅ قسمه دویم عظمت د قرآن کریم د خدای د کتاب اوچتواله لویواله د هر کتاب نه د هر چا نه اوچت دی د پلار نه د مور نه د ښځې نه د بچو نه د غم نه د خادای نه د دوست نه یعنی هیڅ یو شی تاسو لپاره رکاوټ جوړ نه شي د الله د کتاب نه اوریدو د پاره او دریم د خوراک ادب ځکه الله ته چون کړی خپل کتاب لا ډېر لوی کار له الله چون کړی ته به هغه خوراکونه نه کوي کوم حرامي یا پای کې یعنی شک وي لکه مړي پسې خوراکونه چې کوم د دریا د کې دن نه دا دا به نه خوري هغه خادي چې ګړنګ اړوچه شوی دیندوار رسومات نه کړی دي او سس رسمونه پکې شي نو دغه به نه خوري عام خلک خوري خپل کار به کوي تاسو خو چوګي عام خلک نه تاسو خاص خلک الله چون کړی خپل کتاب له نو تاسو به دغه خوراک کې ډېر احتیاط کوئ دا رنګه هر چا سره به کې نه پاتې نه کوم چې دین دشمنان دي بدعتیان مشرکان سره به لار دعا سلام جدا شه او کې نه به تر نه به تر مونږ نه کوي ورنه موږ له ساوان نشته به قران به کټ کې دا ما تجربه او څلورم ادب چې قران لرازي نو د کور نه به دا ادب د چاول به او دسو کې خمه دي دار ادا غدا نه به راځو کې د قران د درس ته به هلته نه په درس کې شامل دي په لار چې راځم په زول غپونه باندې لګیا خادي خو نه ګور نیغ برازي که پرونی سبق یادې په لار دا لا خنه بیا چې واپس دي نو بیا به مو په دغه طریقه باندې دي نیغ بروانه اخوادی خو باندې ګوري غلط سوچونه غلط نظرونه باندې کې ګان بجان بناوري او سبق چې کوم ویل دی هغه پړه کې یادو کې ذکر اذکار کوم او سو شو سالور شو پینځم ادب درسګاه کې دن ادب چې تاسو رب خپل قران مجید خپل کافی ویم ډیره خبره په کافی کې لیکي یا رجستر کې ایو نیو معنا به په قران کې لیکي په پنسل باندې خوش خط خراب نه کافی کې چرنګ دی لیکل خیر قران مجید کې دن نه نری نری لیکي خپل خولي ولي کې په پنسل باندې کې پرخه غلط شي چې بیا روانول مشي دا چې ټکې دی غلط کړی بیا په پاس پین ګرځي داسې کټ کې راکړي نو دا قرآن بی ادبی ده او شپږم ادب د قرآن کریم چې واپس لاړ شي کور ته نو کور کې که د ښځه وي هغې ته یې وښایه که بچیر وي هغې ته یې وښایه که وروڼه خویندې هغې ته یې وښایه که پلاره مور وي هغې ته یې وښایه که دوستان وي هغې ته یې وښایه ځکه دا نبی علیه السلام وکړم چې بلی غواننی ولا وایه یو آیات چې ځکه بل ته رسي نو ستا به دوه کاره وشي یا به ستا د سر نه بوج کوش شي څنګه د نبی علیه السلام وکم دی د نبی علیه السلام وکم منل فرض دي خام او دویمه دا چې بل ته به خیر رسي تا ته به هم خیر الله درکړي دا شپږ آداب په دې باندې عمل پکار دی او بیا موږ څه اصول او قاعدې بیانول د الله د کتاب زده کول لپاره دا هم په څوارو عنواناتو باندې بیانو تر دې ځایه پورې پنځه عنوانات بیان شوي دي څلور عنوانات بیان شوي دي یو تعریف د قرآن کریم ځکه سړی چې یو کتاب ګوري لولي چې هغه ته پته چې دا چا کتاب دی د کتاب اوچتوالی او سپکوالی دا د مصنف په درجه باندې په نسبت نو چې لوی اوچت مصنف وي نو خلک د هغه کتاب په شوق ګوري او چې معمولي سړی دا کتاب څوک ګوري نه که ګوري نسې هغه سرسري ګوري نو چې دا پر یې قرآن د چا د کم ذات کتاب دی او دا چا راوړی دی کم پیغمبر ته راغلی دی چې تا دا فتح وي ستا پړکې به دی غټوالی عظمت به راشي نو ته بیا دا ډېر په شوق باندې ګوري په دې به معلوم کې نه نو تعریف د قرآن کریم ته وپېژنې چې دا چا د کم ذات کتاب دی دویم اسما د قرآن کریم هر یو اسم با مسما وي هر یو اسم کې مانا د اسم وي او مانا دغه صفت هم دغه سړي لکه موږ ویلو لوهار دی نو دا اسم هم دی او په دې کې دغه صفت هم ذکر شي د اوسپنې کار کوونکی ترخان چې موږ وو نو هر چا ته پته اسم هم دی ترخان او دغه صفت هم چې لرګي کار کوي جولا هر یو دارنګ پښتون دا دغه اسم هم دی پښتون او دغه صفت هم چې پښتو وایي پښتون قوم نه دی نو دارنګه د قرآن کریم نومونه دي ګڼ شمېر څوک وایي اته څلوېښت دي څوک وایي لکه امام سیوطي ذکر کړي په الاتقان کې الاتقان دا کتاب د ربای کې دی اردو کې ترجمه هم شوې ده اشل قرآن بیا هغه ذکر کړي چې دا لس دولس نور ذکر کړي تقریبا سسټ یا انسټ پورې شیخ القرآن برابر کړي دي او بعضې خلکو زیات ویلي دي دا زیات نمونه د یو شي دا دغه په فضیلت په زیات فضیلت باندې دلیل دي نو درم دویم عنوان اسماء قرآن کریم ادرم عنوان د قرآن کریم حکمت د نزول د قرآن چې الله قرآن سره رالېږلې دی نو هغه موږ پرې آیتونه راوړلو یو آیت په کې دا و چې کتاب انزلنا الیک کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور د سورة ابراهيم لبيا ته لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې خلق تیارونه راو باسي چې قران نیکم دا الله تیری کومز نه کینو کید کنه کاجو نه کینو کید کنه که تهجد کینو تیرو کیری تیارونه وته نشي به قران کریم نه من الظلمات ظلمات تیری جمع راوړي چې ډیر د شرک تیری دی د کفر تیری دی د بدعاتو تیری دی د ظلمون دی دا ټول په دې قرآن کریم باندې ختمیږي لکه ها یو حدیث کې راځي نبی اسلام یا علی ستکون فتنه یو روایت کوي فتنه یعنی غټه فتنه به راشي بعضې روایت کې راځي ستکون فتن دلته راشه ډېرې فتنې به راشي قلتو مل مخرج منها یا رسول الله ما وایي چې یا رسول الله د فتنو نه په څه ختم بچ کیږو ما ته چې په کتاب الله د الله په کتاب دا الله په کتاب باندې فتنونه پچ کېدل دي فی نبا ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم والفاس لیس بالهد من ترکم من جبار قسمه الله ومن ابتر هدا فی غیره چا چې هدایت طلب کړه الله کتاب په بل کتاب کې اضل الله الله هغه گمراه کړی دی هغه گمراه دی نو حکمت د نزول د قرآن څه چې خلک تیارونه بهر شي هغه موږ لیدلی دي اوس موږ وینو چې کوم د قرآن درسونه دي د هغه څه عقیدي دي د څه اعمال دي د مکې خلکو ځان ته په دین ابراهیمي وایي خو ځان ته کافران نه وي ای به موزونه هم کوو الله هر څه به کول خو تیارو کړو نو قرآن الله راولېږه چې تیارو نه وځي د دې وجې نه امام مالک رحمة الله عليه وایي لیصلح او آخر هذه الأمة إلا بما صلح أوله د دې امت درستی سر اصلاح کیدی نشي مګر په هغه شي باندې به کیږي چې په کومه د لومبي سر اصلاح شو چې قرآن کریم دی نو قرآن د هغه د پاره د اصلاح د عقیدې د عمل د معاشرې حکمت د نزول دا و او څلورمه عنوان موږ بیانو مخاطبین د قرآن چې قرآن خطاب چا ته کوي نو قرآن مخاطب دوه قسمه خلق دي یو ته وایي مؤمنان یو ته وایي منکرین مؤمن منونکي د هغې صفات جدا الله ذکر کړي کله چې سړی قرآن ولي ګوري په ذات کې به سوچ کوي چې دا خطاب مؤمن ته دی او که دا کافر ته دی او بیا مؤمن ته چې وایي نو بشارت ورکوي که تسلي ورکوي اکه ته شی ور کوي بادری والا ور کوي او چې منکر ته خطاب کوي نو بیا ودی کې سوچ کوي چې دا زجر دی غته که تخویف دی که څه دی نو تا د قرآن خوند درکي لوستل چې بیا لولې نو دوه قسمه قرآن مخاطبین دي منون کې نه منون کې منون کې باندې تفصیل ته حاجت نشته خو مسلمانو تاسې ځان معلوم چونکې الله مونږ ته بیانوي دغه خلک مونږ ته ځان معلوم دی چې هر څنګه یو خو دغه منکرین مونږ ته بیانوي چې دا تاسو پیژنئ یو دی مشرکین دویم دی یهود او دریم نصارا او څلورم دی منافقان مشرک هغه ته وایي چې شرک کوي شرک څه ته وایي نو شرک ویل کېږي چې دا الله صفات بل چاله وایي بیا د مشرکانو مونږ دوه قسمه بیان کړو غټه شرک اعتقادي د شرک دوه قسمه بیان کړو یو شرک اعتقادي یا هغه شرک چې عقیده کې راشي د مسلمان دویم شرک فعلي هغه شرک چې د هغه د مسلمان په عمل کې راشي بیا د شرک اعتقادي مونږ څلور قسمه بیان کړو شرک فی العلم چې په صفت د علم کې الله سره بل شریک کړي څنګه الله پرته پوهه ده بابا هم پوه دی ولي هم پوه دی فرښتو هم پوه دی پیغمبر هم پوه دی دا الله سره شریک کړي دغه پیغمبر دی دغه ولي یا دغه پیر یار څوک چې وم فرښته دویم شرک فی تصرف د شرک اعتقاد دویم قسم شرک فی تصرف تصرف وایي اختیاراتو ته زمونږ خدای عقیده چې مختار کل الله دی د خیر او شر مالک الله دی مخلوق اسباب استعمالول شي لیکن خیر او شر نشي درکول خیر او شر د الله لاس کې دي نو چې یو څوک دا خدای شي بابا هم خیر او شر کول شي نو دا شرک په تصرف او په تصرف کې الله سره شریک دغه بابا دغه پیغمبر دغه ودی دریم شرک په دعا دعا ما رحمت کول خواستم یعنی غایبانه आवाज کې غایبانه اوس موږ الله ته وینو موږ الله نه خو دومره قدرت چې الله موږ څنګه आवाज اوري څنګه څنګه مدد لرا سیده شي مو یا الله مدد نو مشتری کوئی یا غسل ادم کو غسل ادم نه مراد خدای وي خو بیا ټیک ده ځکه لوی خدای خو خدای دی که داتا گنجبخ یا غسل یا داتا گنجبخ شو ان کو مراد الله وي نو بیا ټیک ده اکه مراد ته مخلوقی نو دا بیا د الله سره شریک په دغه داتا گنجبخ شای کی ادا غسل ادم ہے کی خپل आवाज کولو کی غایبانه د دخه عقیده ده یا غسل دادن بابا دلت موجود ده و در شرک کی ده یا غسل دادن من بابا بغیر ده گونو او ریدور لیل نور ده خدا اللہ سپت ده ده پاکستان غسل دادن بابا ده دی پا خیال او ری پینزه در میلا لیل زای ده بغداد اگه که غسل دادن بابا ده خبر او ری مر آسیم نو ده خدا خدا خدا خدا سپت ده چه ده اردان او ری ابیار آسیم نو ده شرک ده بایی شرک فی دعا او سالورم شرک فی العبادت عبادت د دریو حرفونو جوړ عین بے دال نو دارنگ دی عبادت دری جودم دی یو مینا د خدای تو دویم تم د خدای تو دریم یار د خدای تو دا دریو چې او دایش دا کامل عبادت شي اچ یو دا جز د عبادت ته بیا موږ د مشرکانو قسمونه بیان کړل دا یو دویم د شرک د شرک دویم قسم دی شرک فعلی هغه شرک چې په د عمل په طریقه باندې کیږي لکه بل ته سجده وکړي د بل نه روزه یادو کی طواف کی د قبر نه یا دربار نه نو دی شرک د هغه شرک چې هغه صرف الله لپاره کار وکړه کار هغه فعل وکړه بل نه شرک فعلی سره څلور مسلې تړلې دي متعلقې دي یو تحریمات الله هغه چې الله حرام کړی دي دریم تحریمات العباد چې الله نه حرام کړی مخلوق حرامي په ځان دریم حضور الله د الله منښتې چراوي او څلورم د نذور عباد د باباګان منښتې چراوي د اولیاء او د فرښتو د جناتو دې کې دا دوه جهیز ډومبانه تحریمات الله او دریم نذور الله دا جهیز دي الله حرام کړي هغې ته الله به حرام ګڼي هغه او واستیک ده پاغي به عمل کې او نذور الله د الله نذر نیا چې الله موږ نه خوشاله شي د الله په نوم سوار کې ټیک ده ادا دو نه جز دوی ما سره تحریمات العباد چې الله نه حرام کړی ته فدان حرامې او نذور عباد د الله نه بغیر د بل چا نذر نیا کې چې د منخت کوم چې زما کار بابا او کیه په الله رالو کیه په خپل او کی دا شرک دی. دا شرک فعلی دی ته وایي شرک اصغر، او شرک اعتقادی ته شرک اکبر ویل کیږي. ځکه شرک اکبر ورته ځکه چې د هغې هر یو عمل چې کوي هغه شرک دی، هغه سبب د جهنم دی. او شرک اصغر چې دی په دې کې بعدې اعمال چې شرک دي بعدې په کې ګناه کبیره دي. لکه ریا ته هم شرک ویل، ریا خو شرک نه دی، خو لکه ریا ته هم شرک ویل، دغه د دې وجې نه بعدې افعال په دې شرک په دې شرک فعلي کې هغه ګناه کبیره دي، بعد سبب دې وجې ته شرک اصغر ویل کیږي. بیا موږ د مشرکانو قسمونه بیان کړي وو. یو مشرکین بالعباد صالحین، یعنی نیکان بندگان د الله سره شرکان کول، دا نوح علیه السلام زمانه زمانه شروع مکه کې مده کوو. لات منات عزاله دا اولیاء وو. دغه امام بخاری وایي کان الله ترجو صالحا یلد سویق لحاج. د سورت نجم دا نمبر 18 فرتم الله تعالی عزا منات الثالثه الاخرى لكم ذکر الله الانثى دیاتون دلاندې په تفسیر کې امام بخاری کې چې کان الله ترجو صالحا تعالی بابا جو نیک سره یلد سویق لحاج دبا جان لا ستوان ورکول. نو کله چې مرچ خلق دا هغه جوسو جوړ کړل کوم دا چې بده عبادت کو نه غدای کی ولا درو ابي ایدانج دا خدای دی ای وای ها اولاش بان انت الله دا درات دا باباگان زمو خدای نه دی دا د شپارس کی خدای ته خدای خو هغه خدای منو یو وی منو خدای چې ورسیان اند غفیرن د دین د زمو ملکوم در خلکو د دکنه شو چې د اولیا د محبت نشیر بوت پرسی شروع شو. دویما دا نوح علیہ السلام د وخت نه شروع شو او زم چې نبی علیہ السلام زمانہ کې وو مشرکین بالعباد صالحین نیکان خلق الله سره شرک کول په صفاتو کې. دوی مشرکین بالملائکه پرختی د الله سره شرک کول आवाज کو دیا جبرئیل یا اوترایل یا پلان کې اړینګلې هغه راتلې نشي ځکه هغه وای و ما نتنزل الا بامر ربک. سورت مریم پرون مگر آیت روایت نمبر 63 کې دریش پیته چې جبرئیل السلام نبی السلام ته نبی السلام ته تر روزانه راځه کنه روح او ته چې زه خو مامان ته نه تنظر الا بیا امر قرآن دغه کول راغسته مونږ خو زموږ ته راتلی نه شو د الله د جهاد نه بغیر. نو ته وایي چې راماده شي جبرئیل یا جبرئیل نه راتلی شي. نو مشرکین بالعباد مشرکین بالملائکه او درین دی مشرکیل بل جن چی جنان لی تصرف ثابتو چی دیمو وی پخوا بی پیریان بابا خپل گوٹا والی پیریان ماماگان خپل گوٹا والی مونگ لازمگ گوٹا را که مونگ ناشو سروک شو مونگ شمانو دا مونگ تا خورشو دا مونگ تا چا خیلو خمودیانو خیلو کنا ننگ پلارا با مور پس پیدل خدای مولیانو ویچ بس شیروک شو بس پیریان تا وای واشه. یو زان یو حدیث جوڑ کرده چې کله تاسو بصیرا کې رک شئ نو بیا تاسو آواز کوي چې یا عباد الله زمونږ امداد وکې. نو بیا دغه ځای کې دا پیریان میریان دای دا راځي دا آوازونه غلط دي. نو د پیریانو ته تصرف ثابتول په هغې باندې موږ تفصیل کړو. او څلورم دی مشرکین بالکواکب چې ستوري الله سره شرکان کړي دي. پلانکې ستوري چې راوخي نه قسمت داسې شي، پلانکې راوخي قسمت هغه سې شي. حالانکه ستوري نه قسمت ښه کولی شي نه بدول شي. دا شرک دی قسمت ښه کول او بدول د الله په لاس کې دي. والقدر خیر و شر من الله نیک قسمت او بد قسمت دا د الله تر دا ستوري کې نشته. تدبر بین نجوم ولا تدري و رب النجم يفعل ما يريد. ته په ستور کې سوچ کوې چې دا ستور اوخي داسې شي او چې دا راوخي هغسې شي. حالانکه ده ته دا پته نشته چې د ستورو خدای چې کوم دغه چې څه قیامه کیږي. یو دوه هلکان پیدا شي په یو ټایم باندې د تره زامن یا په محله کې. نو که په ستور کې کمال و نو دواړه یو ستور دی که نه. نو په کار چې دواړه بیا چې دواړه انجینیرانو یا دواړه ډاکټرانو یا دواړه افسرانو دی نغه یو افسر یې بل لیبری یو انجینیر یې او بل چې کوم بل ډرایور یې. نو که ستور کې مال په کار چې دواړه یو شانتې وي نو دا مونږ تفصیل تر دې پورې شو. بیا دویمه فرقه د منکرین نه د مشرکان بیان تر دغه خلاص شو. دویمه فرقه د منکرین نه هغه یهود یهود دا د موسی علیه السلام امت دی دعوت دی کوله مونږ په موسی علیه نبی اسلام زمانه کې کوم یهودو یو موسی لکه نو سوای دا وکړي مسلمانان مونږ نبی اسلام ایمان راوړي سنت د نبی اسلام باندې په غم کې پخا دی کې من قرآن باندې ایمان راوړم قرآن ته منی زده کړی دی قرآن چې سوی ته کې هغه زمانه کې یهودو د زمانه کې مونږ اوس پاس مونږ به دا په درجه کې اوس مونږ والی کتاب یو قسم یې چې عمل پرې نه کوي خو والی کتاب یې که نه که مولای یهودي مولای او که امین نصرانی امی بس چې ځان ته الله په کتاب نه پوهېږه کې عمل پرې نه کوي خو هغه شی که ته وایي چې ما کلمه ویلم ولې هغې ځان ته کافران وي څه او خو ځان ته مسلمانان وي یهود نصاره وو نو د یهودو دا یهود د نبی اسلام باندې د ایمان د موسی علیه السلام د ایمان دعوی کوله او په تورات باندې لانکه دواړه دعوې غلطې وي ځکه تورات کې هم دا و چې اخري پیغمبر راشي د هغه تایید به کوي او په هغه باندې به ایمان راوړي نو چې په نبی اسلام ایمان را نه وړه دوی تورات نه انکار وکړه او موسی علیه السلام دوی نه وعده اخیستې وه ځکه د هر پیغمبر نه الله وعده اخیستې وه سورة آل عمران 181 نمبر وایي ده اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول من عند الله مصدق لما معکم لتؤمنون به ولتنصرونه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اثري قالوا اقررنا قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين 81 هر پیغمبر نه الله وعده اخیستې چې اخري پیغمبر که ستا وخت کې راغی نو ته لتؤمنو خامخا ایمان به پرې راوړي هغه مشن به چلوي ولتنصرونه امداد به د هغه کوي قال اقررتم واخذتم على ذلكم اثري الله وتعالی تا دا خبر منی او ما تر وعده کې ټول اقررنا مونږ وعده کړه دارنګ بیا دې پیغمبرانو ته الله پیغمبرانو بیا خپل امت ته ویلو چې که ستاسو په وخت کې پیغمبر اخیر راغی که نه په هغه به ایمان راړي هدغه نصرت به کوي نو چې د نبی اسلام راتلو تر دې د نبی اسلام نصرت ونه کړه نو د موسی علیه السلام نه مې انکار وکړه د خپل پیغمبر نه انکار وکړه د خولې خبره مونږ وو پیغمبر اسلام باندې څنګه ایمان دی نو ته پیغمبر خبره منې خو هغه یهودي نو او دریمه فرقه د منکرین نه هغه وه نصارا عیسایان د دوی دا وه چې مونږ انجیل باندې ایمان راوړی او مونږ عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړی دا دواړه دعوې غلطې انجیل کې هم دا چې اخري پیغمبر راشي په هغه به تاسو ایمان راوړی او دغه نصرت به کوي او عیسی علیه السلام ورته ویلي وو یا بنی اسرائیل انی رسول الله علیکم مصدقا لما بین يدي ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد سوره الصف دبر چيكي اخري پیغمبر کراغه تا دغه نصرت کوي چې دې د نبی اسلام نه انکار وکړ نو ګویا کې دی د خپل پیغمبر نه انکار کړی دا خبر نه مانه دی ادي انجیل نه انکار کړی دا درم فرقه منکرین نه وا اصلا فرقه منکرین نه منافقان منافق تفسیر قرآن کې ډیر راځي خو دا موږ ته بنیاد جوړ چې تاسو پوه شئ بیا موږ ته ټول اسان خو بدې ځان پوه کوي نو منافق چا ته وایي منافق دې ته وایي چې ښکارکۍ ایمان ادن نه کافر وي خو منافق دوه قسمه دی یو ته منافق اعتقادي چې د هغه عقیده د کفر په خولې باندې اظهار کوي د اسلام نو دا سوچه کافر دی یو منافق عملي دی چې عقیده د هغه د اسلام وي صحیح لیکن عمل د منافقانو کې دروغ وای یا دوکه کوي یا جهاد لنزي یا انفاق نه کوي نو د ده عقیده خو ټیک ده لیکن عملا د منافق دی د کافر نه دی نو که دی دغه سن لګیایي توبه نه وباسي اخر به اعتقادي منافق شي بس کافر به شي تر دې زنګ سبق ویل شو که نه اوس نن زمونږ سبق دی زمنګ نن سبق دی بیان د اصول د قران کریم چې قران کریم سو اصول بیانوي نو ځان پوه کوي قران کریم کې اصول د دوه قسمه یو ته اصول مهمه یی اهم اصول امام شاول الله رحمت الله دیتا ای اصول مهمه وایي امام رازی رحمت اللہ علیہ تا سوابق ہوئی شیخ القرآن تا اصل الاصول ہوئی مقاصد اربع عالیہ مت ہوئی یند ایمان اصل الاصول یو اثبات د توحید او دویم اثبات د رسالت دریم صداقت القرآن صداقت الکتاب اثر ایمان بالآخرہ اس بات وہی مضبوط ہو تھا دا عقیدہ پڑھ کے مضبوط ہو کہ دا خیر دا شر مالک اللہ دے داتا غوث صرف اللہ دے او بے اسباب چکار کی دا صرف دا اللہ دے دا ہر دانا چوری ہر دان چما راضی او سا مد کی تارا نو دا اللہ دے دا ثابت ہو دی ات خو اللہ ٹول خلق یو منی خدا ثابت ہو دی چستا پڑھ کے دا مضبوطی آ رہا ہے بول تو کرامت کی دعا نشتے بل تو قوس العظم مشکل کجا داتا نشتا دی تو دد اصول مهمه نڑو بے دے دویم اس بات در رسالت دا ثابتول چې اللہ میشه دو پر پیغمبران را لی گری دی او دا نهایت نیکان او نهایت بہادران او نهایت حیاناک یعنی پہ انسانیت کامل انسانیت والا خلقو دی گناونا ندی کری اللہ بچ کری دی دی بچ کری اللہ پاک او رنبے پیغمبر آدم بابا علیہ السلام راغلو انسانیت بابا او آخر راغلو نبی علیہ السلام اس بات درسال دی تو نو پٹول پیغمبران با ایمان راوڑے و آخری پیغمبر سامان بستا ایمان تفسیری بھی دا آغا پا سنتو بانے بامال کہ تش ایمان دخلی نہ دے نو قرآن کریم دی نبی علیہ السلام اتباع تھا دیر زیادہ زور ورکی چھے نبی اسلام اتباعو کئی نبی اسلام اتباعو کئی لکہ سورۃ النساء تاثر ہو گوری سورۃ النساء پیندما سپارا آیت نمبر 64 وما ارسلنا من رسول ان لذلكم اسی او پیغمبر الا لتعا باذن الله مر چې منلو کړی شي دا حکم دا الله سره دا پیغمبر حکم بمانی دا په دې صورت کې آیت نمبر 65 وګورئ دا پیغمبر چې دونه منل نو څه به شي بیا فلا نه دا سکار لکه څنګه چې دوی خیال دی چې په خولې به دوی د ایمان دعوه کوي او نور به د پیغمبر خبره نه مني فلا نه دا سکار چې کومه دوی دعوه کوي د ایمان وربک وقسم دي په رفستا باندې لا یؤمنون ایمان والا نه دي دا خلک حتی حکیموک تر دې پورې چې فیصله کونه ګرځوي تا فیما په هغه مسلو کې شجره بینم چې کہ واقعی شی پہ میں دی کی غم کے خادہ کے چستا سنت حاکم نی دانی چی اخبر راست مراج با حاکمی او سنت با محکومی بیا نزاستا ایمان خونی چی دارون بے شرط دے لا امنون فلا و ربکا لا امنون اللہ وی قسم دے قسم دی ستا پر رب بانے قسم دی زمان پا اخبر دار چی لا امنون ایمان والا ندی دا خلقا تردی پور چا پیسا لکون گرد پاگا مسئلو کسی واقعی شی پر منزدی کی لکا غم کے درون بار در خیر در دویم در درے میں داشتے چرد پیغمبر ترکا دی یا پا خادا کی ردن گردو چا چکم کی گی داشتے چرد یو شر دی ایمان دا پارا چی پیغمبر سونت بتا سو حاکم گردوی پارا معاملہ کی دیو ادویم سم اللہ جیدو فی انپوس مخارجن مما قبضیتا بیانمومی پخپل دانون کے تنگ سیا داغ نے چاپے سا لکڑی دویم شرط دارے لیکن کل کل اوسڑے او عملو کی او بیا خپا یر زان نمی ٹول خلق خپا کری اردا سم بد کر دا بیا ایمان والنے کدا ٹول دنیا سا خلاف شی تو بیا مو تنگی کی بنا وای سم کار میں کردے خب خمی کری وی چی پا سنت اکلا کولار ما که سنت با اکلا کشو وی او بیا خپا بیا ایمان نیشتا گو رخا خپل ایمان نو اولتا وی خپل ایمان نو او تالی پا دی آیات بانے دو ادرم وسلیم تسلیما اغاره کې دې سنت د پیغمبر ته هميشه اغاره کې د فعل تاکید کړي په مفعول مطلق سره تسلیما کله چې د فعل تاکید په مفعول مطلق وشي دې کې بیا درې فائدې وي یو دا ایصال د فعل فاعل ته بذاته کیږي کنه پخپل به منی دا چې بل ته وای مولای سي پخپل و سنت اغاره کې او دویما دې کې اشاره استعمال د فعل ته یعنی پورا سنت بمندان چې وبمانه خولي خولي سنت میټي میټي سنت بمانه انور باندې مانه میټي میټي نه ټول بمانه او بل پدې کې وی استمرار د فعل ته چې همیشه په سنت باندې لګیږي دا چې نن دیو کړه سوا ټول عمر دا تسلیمان ذکر او سالمو اغړه کې د سنت د پیغمبر ته همیشه غړه کې خودل مکمل سنت منل دا درې شرط کړی نیمان دی صحیح دی او که نه بیا د خپل ایمان کې خیر غواړه خانه قرآن دا شان سټنګ کوي سړي ده اوس دا نو استاد خو ده چې څه کوي قرآن درته سټنګ کوي وشه دارنګې سورت احزاب وګوره یو دوه درې ته راړو چې بس اندازه ته وشي دا بیا به رادي او په خدای به تفصیل بیا ښه زیات کېږي خو پیله ارې سیا نمونه موش نمونه مش نمونه خروار زمیدار خدای وای تا ته غنم شو یا د موټی کول راړی وای دادی مې کندو کې زما چې دا دای نمونه دا مش نمونه خروار نو موږ سره مش نمونه خروار دغه نو تفصیل به ان شاء الله آر نمبر وو ګورې صورت آداب دلته د ایمان خپل چک کا ها النبی اولا بالمؤمنین پیغمبر اسلام به ډیر محبوبی ایمان والو تا من ان په دې ځانون دینا مطلب دا دی چې ځان دې ستا ته باشي خیر دی خو پیغمبر سنت دنا خو دی خانش په غم کې خاده کې که مؤمن ګل ګور او کوم په مشتقي شوی دی مؤمن اسم مشتقي دی او کله چې په اسم مشتقي باندې او کوم شي نو په دې کې ماده د علت چې کوم دی یعنی اگر ماده اشتقاق دا اگر کب دپار علتی نو ماده اشتقاق دے که ایمان دے کنا تک مومن آج چاہتا چی ایمان پر کیوی نو که ایمان در کیوی کنا نو بیا با در پیغمبر علیہ السلام در دان نا در ارچا در بخو گوری یو در یا عمر پا روکی چارا تو اللہ ما تتاو دیر خو گئی بید دان نبی صلی اللہ نا د ارچا نه با د ځان نه بمرد نه هغه وي استغفر الله ما ته ځان نه زیات خوږي د ځان نه به خوږ ګور د بچو نه به ته خوږ ګور د خد نه چې خدای می خپه کی ګره کړه ګډو چا نو کوم پرې واده کې یاره دوی مې بیا تختی و چې نه کری واده کې دا دغه نه نه کړی دا ډنګ لوچ نه دا کال کان چې ګډ وډی کړه نه نو زه نه کوم واده نو ته خو د دوی د پیغمبر نوم چاته وګڼه کنه النبی اولا بالمؤمنین پیغمبر اسلام با ډیر محبوبی ډیر بک نزدی وی ایمان والو ته من ان پوته ما د ځانو د ایدا ځان روح کا ځان تبا کا د پیغمبر سنت د نو غور دی آد نمبر 20 مو ګورئ لقد کان لکم فی رسول الله دی صورت کین لقد کان فی رکم فی رسول الله اسوتون حسنا یکن شته ستاد پر رسول الله کی طریقه بهتر ژوند تیر خو ژوند تیرې د پیغمبر ترکیب ور په غم کې هغه څنګه غمونه کړی په غم کې ډوبار خیرات یې کړو ودون نبی اسلام یو لس بی بیان یې کړی چېرې بګ ډګ ډوشته غمونه پر راغلی دي خدیجه بی بی رضی الله عنها نبی اسلام په ژوند او پاتشه نو ډوبای دوه می خیرات یې کړی درې می خیرات سال ویختی کړی چرته نو جمیش پی کړی دي د پیغمبر که خط خط ژوند تیر ورغل پیغمبر ترکیز وګوره په غم کې د سرکی په خاده کې سرکی نوستا خوله جوان وتیر شي لقد کان لکم فی رسول الله یقین شته دا پر رسول الله کې طریقہ خوله دی جوان تیرولو خو چاله ده لمن اچاله کان یرجو الله چې عقیده ساتي د مخامخ د پیشه ده الله ادرو درستونه کچری مان دی په الله باندې الله ته پیش کیګم یا الله موجود دی الله بر سر حساب کوي اخرت معنی نو بیا پیغمبر پر طریق کولار شم و ذکر الله کثیرا یاد ای الله دیر بل دی سورت کې نمبر 36 ګورې شپږ دیر شم 36 نمبر آیات شپک در وما کان لمؤمنین ندی جاد پار دی ایمان وال سر د حکم دی ایمان وال کی دی ایمان داوا کیا لگ ور کنو کنا کن بیا کو چ سکے کزان ته مؤمن وای وما کان لمؤمنین ندی جاد پار دی ایمان وال سڑی ولا مؤمن تن د پار دی ایمان وال خدی خدی کزان ته مؤمن وای دی ایمان داوا کی نو ندی جاد چیزا قضا اللہ رسول امرن کل چی پیسہ لکڑی وی الله پیغمبر د الله دی او کار غم خادی معاملې نو نه دی جار دی مومن لا دی مومن لا چې یې کوم له مل خیاتو من امرهم شي دی د پر اختیار دو شي دی د پیتالې خپل نه خپل پیتالې باندې مخ نه کوي بیا خپل پیتالې برښتو کې چې د ماړو خدا و استار برور برښتو کې د ما خدا خفګي د ما بچي خفګي تختی بچي ځان مړی مړ دی کی و د پیغمبر سنت باندې غوړم وما کان لمؤمن نجاد پرده مؤمن سړی ان دی مؤمن خدي کله چې بهتر کوي الله پیغمبر دا الله چی شي دی پر اختیار درای د دی نه رای خپل نه چلی بیا هوت پتو ته ګور الله پتو کوي خام او په قران کې فتوا ده د دیوبند پتو نه د پنځیر نه ده د شامنتور نه د لاور نه د سواد نه د عربونو د الله پتو ده ګور او مې اوس الله ورتوله اچا چې خلاف کړه الله پیغمبر دا الله د قرآن سنت خلاف رائے اچھالولا فقط ضلت ضلالاً مبینہ کہ گمراہ شب گمراہ اخکارا گمراہ دے اخکارا گمراہ دا کرے دارنگی صورت احزاب گو رہے نا صورت احزاب نا صورت حجرات چبیس وان پارا چرتا گئی ہاں آیت نمبر پہلا یا ایھا الذین آمنو وی او مومنانو او د ایمان دعوی گیرو د ایمان دعوی کوئی کنا منگا کو کنا منگا ایمان شتے کنا نو منگتا وی ابن عباس رضی اللہ عنہ وی کل چی قرآن کی یا ایھا الذین آمنو راشی نو مومن لا پکار کی ایمان پا کی چی اگو تا غور کی چی اللہ ما تا سوئی دکا دیکی اللہ یا تا تو چی دعو کا یا اللہ تا دیو کار نمان کج دامہ کوا غوگ و تکیر سوچ و تو کئی تاستا اللہ خبر کئی خواہ سورا بختور یا لکا چی اللہ تا رخ پلا خبر کئی دی ملک باچا چا تا خبر ہو کئی سلطان بار سزان بن رو کی بیا چی ما تا باچا خبر کنن با باچا سبب جیل کی خو دا باچانو باچا تا تا خبر کئی خواہ او ایمان والا ہو لا تقدمو ممقی کئی مقی دا پیغمبر مقی دا اللہ مقی دا پیغمبر نا دا اللہ نا دا پیغمبر نا ممقی کئی گا یعنی خپل خبره دا خپل استاد خبره دا خپل پیر خبره دا خپل مور پلار دا خد خبره دا اللہ پا خبر بانو تالا قرآن بانی اور پیغمبر پا سنت ہو تالا انتو پا سنت بوئی گی نا قرآن تا ناس نینو نسنگ مومن تا بیا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ مَخْمَخِكِ إِلَى اللَّهِ نَارِ پيغمبرنا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَكُنُ اللَّهُ رِزْقَكَ بِوَادَاتِ بِيَغُورَ يَا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِيمَانٌ وَالُو لَا تَرْفَعُوا صَوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ مُبَرَّكُوا أَوَادُنَ قَبْلَ فَاضَ أَوَادُ پيغمبر وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ أَزُور مَكُوي پيغمبر الإسلام تو پوينا کي پشان زور کول بعد استاد بعد تا ان ته بدا چې برباد به شتا سو عمل نه ودی یا چې اواز پیغمبر په اواز جت کنو او عمل برباد شو موز لاړ روزه لاړ هر څه لاړ ابن قیم وای رحمت الله علیه المتوفى 351 هجری د شیخ الاسلام رحمت الله علیه شاګرد ده د شیخ القرآن شیخ الاسلام پیدا شو دوسه یاندا دور ظالمان دي چې د شاله لقبونه دي انو هغه شرمای دل بدتی دغه ته شیخ الاسلام وای د کراچۍ کې مفتیان دی شیخ الاسلام استاد عجیبه خبرې شیخ القرآن بلا شیر شوی دی پلان کې شیخ القرآن دی ګر شیخ القرآن شیخ القرآن خو یو شیخ الاسلام هم یو ابن تیمیه رحمت الله علیه نو هغه وای دغه شاګرد دی ابن قیم رحمت الله علیه هغه وایي چې د پیغمبر په آواز باندې آواز اوچت کړو اعمال برباد شي روزي موزون او څه نو چې د پیغمبر په سنتو باندې بدعات او رسومات خپل اوچت کړي خپل رسم وایي زموږ دا رواج دی نو نو ستا اعمال برباد نه شو روزې دې لاړې موزونه دې لاړه هر څه لاړه ان تهبتا معرغم چې برباد وایي ستاسو ملوان تم لا تشعرون اتاس به نه پوهېږئ بیا آیت نمبر چی وګورئ زبر څه ټیک شدم نو دویم د اصول مهمونه اثبات د رسالت د نبی علیه السلام وسلام چې پیغام په دې باندې تفصیل وکړم دریم د اصول نه صداقت د قرآن کریم چې قرآن کریم به تا ته د هر څه اوچت وي قرآن کریم به ستا پړونو دا کیدړه کې مضبوطوله چې الله تعالی همیشه د مخلوق د هدایت لپاره لکه څنګه چې پیغمبران را لېږلي څنګه کتابونه را لېږلي دي انبیا څه 1,24,000 څوک یې کم دي څوک زیات وي پوره الله ته فتح دا راغلي دي او کتابونه 1,104 را لېږلي دي څلور د مشهور معروف کتابونه چې تورات دی زبور دی انجیل دی قرآن دی او سل صحیفي دي نو دا عقیده راوړله چې الله همیشه دپاره د خپل مخلوق د هدایت دپاره کتابونه را لېږلي او دا نهایت بهترین کتابونه د خپل خپل زمانې او اخیری کتاب قرآن کریم راغلی دی الله را لېږلی اوس په هغه نورو کتابونو عمل منسوخ شوی په عمل نشته دوره به منو چې د الله کتاب دی او باقي په عمل نشته عمل به د قرآن باندې مونږ کوو د قرآن کریم عظمت الله ذکر کوي لکه سورت قدر وګورئ دیرشمه سپاره انا انزلنا فی لیلۃ القدر یقین موږ را لېږل دا قرآن کریم په شپه د قدر کې وما ادراک ما لیلۃ القدر هڅه چې پوه که تعالی څه ده څه ده شپه د قدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر شپه د قدر غوره ده د زرو میاشت د زرو میاشت نه همدا قرآن د قرآن کریم عظمت بیانوي چې وګوره قرآن کریم په هغه شپه کې راغلی هغه شپه سور اوچته شوه هغه میاشت سور اوچته شوې ده دارنګه سورت ها کې وای آیت نمبر 124 کې چې قرآن نو وخت نه سبد انجام شي قال بتا منها ومن اعرض عن ذکری ومن اعرض عن ذکری چا چې مخ وړو دوار کتاب مخ اراده کفر ونه وي چې انکار وکړه نه انکار نه کړي منی لیکن اراده کړي زکیه نه امیده یا مولای صاحب د زده کړې د دعوا کې د زده کولو لیکن عمل ته تیار نه خی نه چاته نو ومن اراد ذکر چا چې مخوړو د مار کتاب نه نو فإن له معیشة ضنکر د دې پاره وي ګذران تنگ جون به تنگي پریشان به خوشحالي به نه سريږي یو ونا شور یوم القیامت عما اپور د ګذران پر د قیامت باندې ړون به پاسي نو قال وای بده لما رب لما حشرتني عما رب ما ولي پر کما لړون وقد كنت وثيرا حالا شدخل دون كما كما نظروا الله وي قال كذلك خبر الامر كذلك خبرم دارنګ تړون نه وي تسم وي خو اتت کایاتنا د ذکر معنی ته مخړه راغلو تا ته ما ایتون سالاک قرآن بیانې ده فنتیتا نو تا پریخو یا فترک تا پریخو تا نکی ناسه یادی ناسو از دکڑی دیو خوامل تا دنوی تیار و کدال که لیو ما تونسا لکسان چی داد ما کتاب رو دکشان ما پریخو دی دخپل نعمت تا رون بای دکشان تی دکشان رون بای دار سور دو خرب کی ما شپک درس نبرات کرا دی 34 کی و من یاشوان ذکر رحمان چاچ مخ خوړو ده کتاب د مهربان بادشاہ نه آشا آشو مخ خوړو ده انکار نه دی ویلی نه زده کوي امی دی زما نه دی دی خو نه زده کوي یا ملا صاحب د زده کړه خو اراده وکړه عمل ته تیار نه دی نو نقید له شیطان مسلسل کړو په ده باندې شیطان دا صدا ده چې یو سړی قرآن منی لیکن قرآن نه زده کوي نه بیا عمل کوي که زده کړې نو په ده شیطان مسلط شي وهو له قرينه دا شیطان د ملګری درو د شپې وای نو یک نندا شیطان له ستودون من سبیل ان سبیلی دا شیطانان اړی دی لره د لارینه واسبون ان مهتدون ادی ګمان کې موږ په سما لار روان یو ډیر خلک اړولی اپا دغه کې موزونه کې موږ سمې لار کوم موږ څه پتا مدارو عمرې کې یجونه کې موږ په سما لار روان یو اخراتون کې موږ په سما لار روان یو قربانه کې او شیطان په مسالت تعقیده ولا خرابه کړی دا و مې یاس ان ذکر رحمان عشا یا شنم را دی عشا یا شنم را دی عشا یا شی چی شنو مانا اروند لک امی اچا عشا یا شو شی دواوی شی نمانا شمکورا لک مولا چی بخار روغ اوی اروند تا دا بخار پتکه والی وغیر اروند نو کاغا مولا اروند چی شمکور دی او کاغا امی پاک امی چی حقیقت کروند دی دالا کتاما نو د دې لپاره نو قید له شیطان لا په شیطان مسلط کی په امی او په مولا باندې ادا شیطان د ملګری په شپه او پروت کې ادا شیطانان دی اړی ته صحیح دین نه د قران سنت ادا وی مونږه سم کار کوو مونږ ډیر لوی کار کوو مونږ ډیر لوی کار کوو دا ساتي قران کریم نه اوریدل ورته وای دا ادا د کول لادمی دی آیات ساتي چې قران نه ویل دغه بس موزي ایک سورت عنکبوت وګورئ 45 نمبرات 45 سورت عنکبوت شلمه سپاره د شمې سلمې سپارې د یویشتمې لومړۍ آیت ده ته وګورئ تاسو اطلو ما اوحی الیک من الکتاب اولو اللہ آغا چی وحی کول چاہتا دا کتاب نا دا قرآن نا واقع من صدر او جاری کا موز اولی رسو کا اولی قرآن وی آغا موز چی قرآن نا رسو وی آغا موز دے اطلو ما اوحی الیک من الکتاب اولو اللہ آغا چی وحی کول چاہتا دا قرآن نا خلقو دے بیان کا واقع من صدر جاری کا موز امر مسلخ اس وی انا صلات اقنا موز کموز اصلر اغه موز چې قران نورسته ده تنه ان الفاشه ای مونږه کوي بندا د بیهای نه د نارواونه موز هم کوي نارواو کوم لګ بیهای هم کوي ولی موزي موز نه ده قران ویل دغه وسه موزي چې قران ویل دغه وسه موزي ځکه ول اوتلو ما وه له کمل کتاب اول ولا هغه چې وه کول ته قران نه او جاری کوم این نتا یقینا دا موزه دا قرآن نرستو چی پا قرآن پوشه موز که متان آلین پاشا منکی بنده دا بیهاینا آدم نارواونا کل چه تا موز که بیهاینا بچ خب یعنی بیهای دی پرینو خدا ناروا دی پرینو خدا منکرات پا غم که پخاده که نستا موز نه قبول دا نوڑ که وره سموز نه کوي د موز د قبولیت نه خدا چې به ناروا پرې دي ار بیا هی به پرې دي او دا هغه موز کې دا شی دا پاید هغه موز ده چې قران نه رسوي چې قران نه رسوي دا سور فرقان ګورات نمبر 30 آیت نمبر 30 چې قران دنی ویل عمل دې پنی کړه دا تماشا بیا د خپزان به وکي په قیامت کې پته وته ولګي مولای سه آد نمبر 30 ورزشم وقال الرسول ابو پیغمبر علیہ السلام یا ربی ورب زمان ان قوم اتخذوا هذا القران ما هذا القران ما جورا یقین ما دی امت پر خود او دا نیولو دا قران پر خود نیولو پر خود مو نیولې څنګه په یو بار نیولو چې امنت بلا ملائکه او کتبی پر خود په بل طریق په بل طریقه باندې چې ځان په نه پوهه کو عمل نه کو یا مولا ته ځان په پوهه کړو عمل نه کو د پیغمبر شکایت به پچای چې یا قرآن زده کو نه یا زده کړو خو بیا یې پریښو عمل یې نه کو. نو پیغمبر سم به وایي مونږ خو دا عقیده ساتو چې پیغمبر سم به مونږ له سفارت کوي که نه، نو سفارت په ځای باندې به د قرآن منکر ده که دا ته مسلمان دی که حاجي دی که هر څه که تبلیغي دی که بل دی، دا دا انکار د قرآن نه دی. د شپېتو کال سړی د قرآن زده کول ته کوشش هم نه دی کړی. وای ګران دی ته خو کښېنه، دا ستا کارخونه دی ته خو کښېنه که نه. وای ګران دی د علوم په کار دی، مونږ ته علوم ته حاجت نشته کښېنه که نه. نو دی به د باره کښې به نبی اسلام وایي یا ربی اے رب دما وقال رسول وای نبی اسلام و رب دما ان قوم اتخذوا یقین زما دې امت نیولو دا قرآن و هما حجورم پرې خود عمل پې نه کو ځان پی نه پوه کو نو نیولی و پرېښودی و عمل ته تیار نو ده سړی اتی امنت بالله ویلی. دارنګې صورت ملک وګورئ بیا په قیامت کې به ته څه وایې، مولوی صاحب ته بس وایې، عوامي صاحب ته بس وایې. سورت ملک 29 پارې ړومبی صورت دی آیت نمبر 10 دسم نمبر آیت. دا د الله احسان دی چې اوس یې درته ووایې، دا الله احسان کو راوستی او درته ووایي چې لږ ګوره قیامت کې به دا چلی. دا ته وایي قرآن له مزه دغه دشمن دی چې ته پوهې نه شې د قیامت نه. آیت نمبر 10 آیت نمبر 7 نه وګورئ. اذا القوا فيها کله چې وغورځو د جهنم په جهنم کې سمعوا لها واورېدئ د جهنم لرا شهیقا هنیدل هنهنانا وهی تفور ادا جانم به جوش وی تکادو قریب جانم تمیزو چې جدا شي بیل شي من الغیظ غصې نه غصه دی چې دا مشرکان لیدلي کله ما القی فیها فوجا هر کله چې وغورځول شي په دې جهنم کې یو ډله د مشرکانو د جهنمیانو نو سالم خزانتو تپوس به کوي نه دربان چاند جانم مقرر په جانم به تپوس کوي الم یاتکم نذیرا نو راغلی تاسو څوک یارونکې چاته دا کتاب نو بیان کړی چرته ګلبار کې یا په بل ځای کې څوک نه چې تا د قرآن بیان کړی وی نو قالو به دی بلا بې شکه قد جانا نذیرون یقین راغلی مونږ ته یارونکې آو یو کس سوچا به قرآن بیانو فرښتې به ته تاسو چل کړو نو دی به وایي فکذبنا مونږ د روجن کړو مونږ دې ځان لګیا دی مونږ دې پنج پیرې دی مونږ به دا ګلبارې دی کښې نه مونږ به وه فکذب نه وقل نه ویل به مونږ ما نزل الله من شی نه را لېږلی الله دا مه دا دی چې کوم وایي چې مړي نه اوري وسیلې نشته په دین اخیستل نشته یا ډنګ روچ نشته دا خدای نه دي ویل دا دی ځان نه لګیا دی فرښتې به وته ان انتم الا فی ضلال کبیر نه وایي تاسو مګر په ګمراهی لویه کې لوی ګمراه وي ظالمه چې تا د الله کتاب بیانو تا وي دی ځان نه لګیا دی تو خو ډېر لوی ګمراه وي نو اوس به دې څه وایي جهنمیان وقالو به دا جهنمیان لو کنا نسمع های های کاش مونږ اورېدلې قرآن اولې ترقی بیا ځان هم پوه کړی په قرآن باندې تش اورېدل نه ځان به پوه کړی عمل کړی ما کنا فی اصحاب السعیر نه به مونږ په جهنمیانو کې فاعترفوا بذنبهم نو اقرار به وکړي په خپل ګناه ذنب وي ګناه یې څه وو نور ګناهونه یې پرېښوده چې موز هم نه دی کړی روجې هم نه وي نیولې یا بل څه دک اصل ګناه وو چې قرآن ته نو ناست فاعترفوا بذنبهم نو اقرار به وکړي اعتراف به وکړي په خپل ګناه باندې فسحقاً لأصحاب السعیر نو هلاکت دی دپاره جهنمیانو تباه شو غرق شو بدبخته دا سورت مؤمنون وګوره آیت نمبر 65 اتلسمه پاره صداقت د قرآن کریم 18 پاره وګوره ولی نشی کولے قد کانت آیاتی یقین ازم آیاتنا تتا علیکم چلو سیبش پتا دو قرآن بیانی دستا پالا کھے فکن تمالا قابکم دوئی تا دو فخپرو شاگانو بانتان کسون واپس لون کی پدا سیار کسی واپس باتی مستقبرین زان غٹ کرنو کی پا قرآن باندی منگا قرآن منگو علم کردی یا زان غٹ کرنو کی پا بیانن کن قرآن باندی دا امید من خامیانو منگا علماء مستقبرین بیهیم زان غٹ کرنو کی پا پیغمبر باندی زان غٹ کرنو کی پا قرآن والا باندی زان غٹ کرنو کی پا قرآن باندی سامران قصہ خان وی کسی بم کولی دا مولا تقریر دیلے کسی کئی دی دغه یو مولار چار سره کې ما شاوی دی یو تقریبا نیم لک روپیا غره چې اوري نو څه شي کیسی دی جاپان د تر نتر ډاکټر لاړ نو غره توی شو غو خبرو ما ها وخه وخه مو خرو دا کیسی می سي دا کیسی می سي کیسی با کول د خدای کتاب بنو په جمعار کې کیسی چارته چې ورته ما رسو تقریبا کتر و یو نیم لک دی یو تقریر غوړي ظالم دی او تقریر سي کیسی یو دل وی یو کتر راگ چی را زیر میده او دو آدنو که مولی وی دنگ روش با پکینی ایتی مال راولا یلی که تا تا ما داویدو نه دا خود خوشحالی ده خانه خوشحالی ده او که پکی دا دقیق تکرونه دی ایو نیمی لاک روپای اخلی کسی کئی سامران سامر وی کسی تا لا سامر بعد العشاء نبی حدیث کرده یہ نماز خطان نمون روح ہوا کسی بنا کوئی کسا در مطلب خبر ہے کوئی نو کئی ہے کسی میں یا اودش ہے در کسی میں سی نشتے سامران کسا خوان ویتا سو یا قرآن تا من کسی ویتا دوار مانی دی دیکھ مانی دی ری تحجرون دہجر نشی پری خودون کیوی تاس قرآن والا یا دو حجر نشی شنو مانا کنزل تحجرون کنزل با کول قرآن والا تا بید بیدیت بولا کولا استاسو دا ایمانو جانم که بایی اسنو دارنگی من دی صورت که مخ کلنگ ورشی آیت نمبر سو بگوری جمع روانی دنیا تھا واپس میں دنیا تھا لالیا مل صالحن خام خا مل بکم نیک صورت مکی دے عمل کم یو نیک آگا کی مکہ کے قرآن بس دکھو ماں خام خا مل بکم نیک فیما پاکے ترک سچ ماں پریخو کلا ایچر نا انہا کلمتون یقین دا ہو خبر دا وقالا شدے وین کے داغی دے دیکھئی نا ومی وائم بردون اما خطا دین برداخت دے الہمی بستون ورا غزدار نه مخکې رسو دواړو معنی کوي ورا کله په مان د رستم راځي اکل په مان د مخکې تم راځي یو مامي ورا ایم بردخونه مخکې ته دی نه برداخت دی الهامې وتونه تر وسته پورته کېدو پورې فایدانو خفیتور پت کله چې پوکو دی په شپې لای کې قیامت شي فلان ثوابینهما نو د به یي تپوس د نصبونو په منځ کې څه ازیې ته د مولوي صاحب دی ته خو قریش وې او ته خو صدیقي وې ته خو تا خو سون دغه وې سید وې دا پکې نشته یو من په دارونه ولایت سر نه بدی ته پوت کړی دی بل نه نو فاها په سبا سستا پوت وې فمن ثقلت موازینو راتو چې درنې شي تل دا مال راغو اولئک هم المفلحون دا کسان دي کامیاب فمن خفت موازینو آتو چې سپکې شي تل دا مال ده که منې عام راوړی دی که سید و که قریش و که مولا زیب دی و که مولا و که بامی و و چه امال تل استل سپس و کشوی و اولای کل در این خطر و انپوت هم دا کتانیش تاوان که چولی خپل دانونا فی جهنم و خردم و جهنم که بمیشه یقیده نو تک شوی تل با وجوه همون نار و با پر تایی مخونه دی ور و هم فی ها کالی خون دی ببری که باید شکره او سال آقا سل شیر آباتی چه دا دادی گناه سو گورا تا علم تکن و بایوتا الله پرخته علم تکن آیاتی آنو دم آیاتون فرد جرم واتوی آنو دم آیاتون تو داره کم چه لسته باشو پا داد بان فکنتم بیا تو کذبون نوی تاتو داری تکذیب کن کتاب ویده دزانه لگاره قالو او بایده جهنمیان و رب دنگ رب بنای رب دنگا غلبت علینا شقواتونا غالباشو پنگوان دنگ بدبختی من دیر بدبختو او سودان تا بدبختا نوی کنا اغه به مونږه بدبخت ولانو وکنا قوم ظالمين او مونږه قوم گمراهان اوس خو نوې ده گمراهان و بو ربنا يا ربنا اخرجنا منها او باث مونږه دي جهنم نه فاین عدنا فاین ظالمون پس که مونږه واپس شو بیا خلاف ته قران نو مونږ به ظالمان قال به لا اخسوا فيها قرش اسمه پدې کې قرش اخسوا وي قر کول تسبیح قال اخطأوا فيها وبيا لا كرش اسمه في جهنم كي ولا تكلموني اما ترى خبر من كوي ولي ذكرت انه كان فريق من عبادي يكن ويا ودار بندي كان ما ويبدي ربنا امنا ويرنا من ما راوي قران من لي عمل كو فاغفر لنا بخنا كي منتا وارحمنا رحمك من باندي وانت خير الراحمين اتغرد غهم كون كنه فتغاتهم سخريانا تتابعوني والأغيلة بطوك وطاب وطوك وطوك والدب دا پنجوريان دي داوليان مني داران مني حتى انسا حكم ذكري حتى اكتئي پري خود استعانكي زما كتاب دي طوكو وكنتو منو تضحكون اتاتو اي دين خان دي دون كي نو صداقت دا قرآن كرين قرآن اهميت چه کم منكر دا قرآن دي بسته مطالبه كتاتانا لك سورة يونسو قريتاتو لکه ګور دا مو ګورې کنه د قرآن منکر به څه کوي دا ځان ښه پوه کوي یو تاسو ته دی تعلق راځي مخې ته پنځلسم آیات ګیارمه پاره وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات او کله لوستی شي پر منکرینو باندې څنګه آیاتونه واضح واضح واضح مان توحید چې وضاحت کیږي دا نه تش تلاوت نه چه وضعات تر تفصیل کیگی نو قال لدین لارجون لقانا وی باقتان چه اقیده نساتی زمان دا ملاقات چه اقیده دا آخرت تمه نیشته وی با ایتی بی قرآن غیر آزا را قرآن بیر دی قرآن نا داتی چه کم قرآن بیانه داتی ما بیانه داتی چه ردونه که کم دامو یا نو که دوی چې باید کوم دا کدی نو دی به او بدلو یا بدل کړي کتاب له بل کتاب را والا یا خو قرآن بیانو خدا ته چې کوم لهجه کې دا نه شان نزول بیانو کنه یار لکه نور مولیانو نو ته مونږ باندې سل لګي که دوی چې باید کوم د قرآن خدا غو لسته طریقه نه دی او بدلو یا بدل کړي بل کتاب را والا جواب تا ګور قل ما کن لی و ندی من نجاز ما ده پاره انو بدلو من تقدیر قای نفسی یا بدل کما ده اللہ کتاب ده خپل طرف نه زما اختیار نشنم ده او ده دی ده معنی ده زبرگ اختیار ده ده اللہ کتاب فریخه بل کتاب بیانی ده دی ده معنی ده مولا اختیار ده ده اللہ کتاب فریخه ده بل کتاب بیانی و از ده پیغمبر وارث همون تل پیغمبر وارث ده ولی بل کتاب بیانی ده اللہ کتاب بیانو کنه قل ما کن لی دیات خود سوچ کوی و ندی مناسب مالا نشته اختیار مالا انو بدله او چې بدل کما قران من تلقای نفسی د خپل طرف نه دا زما اختیار نه زه ان اتب الا ما یوحا الی د تابع نه مگر دا چې وای کول شي ما ته ما د دې دا کتاب تابین چې هغه وحی شو ما ستا د کتاب خو ماته وحی نه شو دی بل د بل کتاب دا د هندوستان یو عالم به لیکلی یار پاکستان به چا لیکلی ځان لی ګوره په کور کې خو بیان خو به د الله د کتاب نه کې خانه ان یا خافو دیا ته وګوره ان یا خافو دیریږم ان آتیت ربی کا خلاف کم در خلاف سر ہے جو قرآن تر بل کتاب شروع کما نو دیارے کما عذاب یومین عظیم دادا در لینا مال با اللہ سزا را کی نو تا دویا قرآن تر بل شروع کام دارنگی صورت ہے بنی اسرائیل گر تر تر نبر آتا دریا ہویا دریو یا آیات وګورئ چې څه مطالبه وکړي وان کادو یقین قریب دی منکرین د قرآن اول آیات نمبر 72 وګورئ بیا به دا وګورئ هم ومن کان فی هذه اعمى آتو چې په دې دنیا کې دی ړوند لاره کې دا ځان ړوند کړو وهو فی الآخرة اعمى دی په آخرت کې ړوند دی دا لا دیدار نه وادلو سبیلا خطاب دلار دی جنت نا دکه عقیده نو ټیک شوی وان کادو دغه پر دا غړون او په تاله مون کې د قران نا وان کادو یقین قریب دی دا مون کې د قران دا راند د قران نا لپتینونه کا چې واړی لپتینونه له سرپونه کا چې واړی تعالی ان لذي دا کتاب نو وه نه لیک چې وه کړه تا دوی بل کتاب راو بدلو سور دیونه سوالات دې تفتری علی نه غیره دے پا چی جوڑ کے پا ماں بانے بے ڈالا دے کتاب نا زان کسی شروع کے مولیان کسی کئی ویدان پدا وقت کے چی دا نور کسی میں شروع کے قرآن ترے دیں لت قدو کا خلیلا خاما ہو بنی سی تارا دار تو بے دیر دیات دوست خکرے شے تب دوست دا اوہ دیر آئے خالب دے وہ دیر لوی زبردہ سارے میں وہ کتا قرآن بیانے نا بیا بتا پنج پیرے لس پیرے سے چھ سر پسی وائی ولولا ان ثبتناک اگر چرن منگ نے بھی ٹھیک ہے تو قرآن باندھ اے پیغمبر دادا اللہ کار رہے نبی اسلام بد کبھی اللہ مثبت یا مقل بالکل ثابت قلبی حالات دین کا اللہ مصرف اللہ مصرف القلوب صرف قلبی اللہ تعاط کا زما ہر مضبوط کے قرآن عدل تم وہی ولا ثبت نہ کا اگر چرتا منگ نے بھی ٹھیک ہے تو قرآن باندھ لکھا تھا کتا قریبی تھا تر کم لیم شیان قلیلا چه میلان دکره دی رندو تا سشیل لگونی چه لگ دی مانه لگ دی حالای ما تین کره ایزان دی تخویب دی یار توسو گر تخویب تا پا دا وقتی که چرد ما کتاب دی بریخه وی او دی پسته لیوی ایزان پا دا وقتی لازک ناکه دی پل حیاتی قاما خواست سکول با موتا تا دو چند عذاب دی جوان دی دنیا و دی پل ممات دو چند عذاب دی مرگ دی مرگ نباد تو ملا تجلکه آنینا نصیرا بیا بتانو موندلے زان لا پنگبانے سوک امدادی شمانا بچ کڑے وے پیغمبر سور سور تخویب دے نو چے او مولا قرآن دری بل کتاب راوالی ندبا سالی کل چے قرآن کریم نپر بیا بس سال گوری بیا بسی بیا گورا وین کادو یک قرب دا راند دا اللہ رکی دا لیست تفردو نکمیلار چو باسی تا دمک دمک دمک نکلی نا لیو خرجو کمی دیر پار چه باسی تا دینا وزن اپا داکی لال بسون خلاف دست سلی اپا داکی چه تاو باسی لم یل بس لم لال بسون پاتی بنشی خلاف کا رستو ستا الا قلیل مگر لگ سنتا من قرسرنا قبل کا من رسولا سن اللہ ازار کا سننا مقرر کری اللہ دا طریقہ مقرر تیا آگا چالا یہ لیکلو مگا مرک کسانا پیغمبارا ار پیغمبار شڑے شڑے دا اللہ کتاب بیانے دا شرل کوشش با دکھئی ولا تجل سنتی لا تحویلا او بن امیت تاریخی دا منگلا اوڑی دل نو دی دا او صداقت دا قرآن کریم جی دے بتا پتا توی دا پری دا دارنگے لیک صورت حج جو گوری تا سو صورت حج والد سم اپارا چی سب اکھئی تا سرا چی تا قرآن بیانے تا تا با گلنا چاہی کا نا ہارونا با چاہی آیت نمبر 73 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او کله چې لوستې چې په دې منکرونو باندې قرآن باندې دنګه آیاتونه واضح واضح توحید پکې بیانېږي. نو تعریف وجو لدن خبر منکر ویني به په مخونو د کافرانو کې تریوالې. کافر چاته وي دا چې قرآن پرې بد لګي؟ کافر چې هغه چاته وي چې قرآن پرې بد دا تندې به روان شي شانتې. او یو او دویم یکادونه قریب دي دا منکر یستونه چې حمله به وکړي په کسانو یتلونه د عمارتنه چې لولي پرې وزنګه اوس دی به را پاسي تا نه به قرآن نه به بیانې. نو ته به څه کوې؟ ته به چې وګورې ته وایې قل افونبیکم بشر من ذلکم و خبردار خبردار کوم تا په بدتر حالت باندې دي ستا دا ته چې په قرآن خفه شي تاندې تور تور کړې دی د دې نه ته بد حال وښیم بد حاله. نو انار دې ته وګوره مطلق را وروستو مخکې نه دا تواتو اده که نه دا ولې مطلق راوړې؟ متعلقات ورته لګو و فی کنار من کنار علیک النار حولک النار دخلت النار رس اخر لگو اثر فی کنار تاکہ اور بلیگی او دا قرآن من کرام من کنار دا بیمانا بجی تانا اور رو دی دخلت النار اور تا بلار شے تانا گیر چا پیر اور دے وعد اللہ اللذین کفرو وعد اکر اللہ دی اور آقاتان تا چی منکر منکر کرد قرآن ابیسل مسیر اڑ بزاد ور تو دا جانم اس لگ نور کے مکا مکہ وئی یا ایو الناس اس وا او خر کو زور ب مثالون ذکو صفات دی نشی او تا کینو کرا پات دی عمل کول بس تا برابر کو یا ایو الناس او خر کو زور ب مثالون بیانول شی مثال دی اجز مخلوقات فاستمعوا له وکری دی مثال تا اگر مثال دا چین لو تا دونا من دون الله بچ کا کسان چې تاسو سره مت کوي بيد الله دا ته دونه من دول دا شه ها شرف دعا چې را مت کوي بيد الله نه لې خلقو دبا من نشي پیدا کو چر لن داخل کړي تا تاکید چر نشي پیدا کول یو مچ نشي پیدا کول توای بابار ته پیدا کړي ولو اجتمعوا له اگر کٹول اتفاق کو گرے مچتا ویس بوتان دی یخلقو وو سر راغل جمع اندہ بوتی ایس لو بوم ویس لو بوم دا هم دمیر دا بوتا فار رہے او کچرو تختی اللہ دی دا تا شرامت کوئی دینا کچرو تختی دی دا تا شرامت کوئی ازو بابو دینا سشے مچو جوال خلا پری دا کم مچتا سشے و تختی لا استنقذو منو نیشی غسته دا غمش نه دا ټول دا پت طالبو دیر کم دور دیر رحمت کون که پید بار دا قیده کلی دیر خراب را چه زن بشان بنده بنده بیا مرد دیگه تر رحمت شوی دیر کم دور قیده دا کم بخت مشرکم والمطلوب دیر کم دور دا رحمت کیدون که پید بار دا اسبابو امر شوی ده دا نده بچ کرده نسنگ برا شیستام دا اگا کم دور پید بار دا اسبابو اته کمزور پیدبار ده که ډیره خرابه عقیده چې مړو ته ورامل شي ما قدر الله حق قدرې قدر نه کوي مشرکان دا الله پورې قدر دا الله قدر دا چې بل ته ورامل شي وای بل ته مشکل شوه دا ته ان الله لقوی عزیز یقین الله دې قوی او عزیز زورور سلوما د اصول مهمانه ایمان بالآخره یعنی دا عقیده را وړل چې دې ژوند نه وروستو یو بل ژوند دی چې هغې ته مو وویل د آخرت ژوند چې په دنیا کې چا څه کړي هلته به د هغې حساب کېږي که چا نیکي کړي د هغه به تلې به وي د هغه مال به وتللی شي نو که عمل یې درونو جنت ته به ورشي اکس پکو خو گرد تل با دا مومنان ویخه دا مشرک بانی گره دا مشرکان تل نیشت خواه او دارک جهنمی دی که اندو ده کبل ده که انگریز ده کبل ده ای تل نیشت اکا دی مسلمانان که مشرکان دی که باباگان تا سجده که دا دی تل نیشت که دی ارسو رو مزونه کری دی کنا نو که تل اسپک شوی نو جهنم تا بزیو کنا اللہ مابکای دا اگه خواه خدا که عقیده ٹھیک والا او کنه کده غلط رو بیاد اگه تطلع نیشته نو نو آخرت یا ورز دا یوم الاخرت و الله تولی وی دکا دین روز تو بیابل ورز نیشته و مسلمانان و تش روزی اپا کافران و بانبا تشش پی دا آخری روز دا بس دنیا دین بعد بیا قیامت دن یا جهنم دن جهنم که تشش پدا طول عمرش پدا یا جنت دن پای که شپا نیشته تش روز دارن آگاه نیدیم نو داسې ورځ روانه چې په دې کې به بیا مالک یوم الدین په دغه به حساب کتاب الله کوي د بل چا به هېڅ اختیار نه وي نه به د فرښتې اختیار وي نه به د ولي اختیار وي نه به د پیغمبر اختیار ګورې نوح علیه السلام به خپل بچی نه شي بچ کولی چې عقیدې غلطه باندې تلو خپله ښځه به نه شي بچ کولی لوط علیه السلام به خپله ښځه نه شي بچ کولی نبی اسلام به خپل ترور نه شي بچ کولی چې په غلطه عقیده باندې تلو ابراهیم السلام خپل پلار نشي بچ کولی چې په غلطه عقیده تللو دلته نه دا عقیده راوړل دي چې په دغه ورځ باندې چې عقیده دې ټیک وي نو بیا کیدای شي الله ته معافي وکړي د ګناهونو او که الله ته خپله معافي ونه کړي نو د پیغمبر علیه السلام به سفارت وکړي تاسو ته یا به ستا چې کوم بل د نبي اسلام نه وروستو ستا کوم استاد و هغه خدای بخښلی دی هغه ته به الله اجازه وکړي لس شلو کسانو د سلو زرو چې دی سفارت وکړم نو دا به روځي په دې کې آخرت کې بعضې خلکو افراد تفرید کړی دی لکه د مکې مشرکانو بعد آخرت منم نه او بعضې منه خو په دې طریقې نه مانه دا عقیده وه چې زموږ باباګان به زموږ سفارت کوي که موږ هر څه کوو ها اولای شفاعون عند الله دا باباګان زموږ سفارتیان دي الله څخه او قرآن کریم دا وایي چې نه چې عقیده دې غلطه او سفارت دې څوک هم نشي کولی که نوم دی ابو جهل دی او که نوم عمر دی دا ابو جهل خپل نوم عمر دی ګورې په نوم سړی نه بچ کېږي او که نسب د قریش دی ابو جهل قریشو که نه ابو طالب او دارنګې ابو لهب دا خو بنو هاشم و نو به بچ شي نبی اسلام یې سفارت کولی شي نهشي کولی ګورې نو نوح علیه السلام دی او به بچ شي نهشي بچ کېدی دا یو عقیده دی خو د قیامت نه مخکې یو دا درې قسمه ژوند دی ښه دا اوس لږ زده کوي یو حیات دنیاوي دی دا د مور د خېټې نه شروع شي د څلورو میاشتو نه بعد چې ماشوم د څلورو میاشت شي د مور په خېټه کې نو د ده دکې روح الله وایي چې ژوندی شي دی ژوند څه ته وایي حیات چې روح په بدن کې دن نه وي ښه د دې نه مخکې هغه لوترا وه هغه ژوندی نه و څلور میاشتې دیکه څلوېښت ورځې دی اوبه وې د پلاره د مور سپینې اوبه نو څلوېښت ورځې بعد سرې اوبه شوې نو څلوېښت ورځې بعد بیا غوښه شوه بدن الله جوړ کړ او روح پکې الله پاک واچو ژوندی شه دغه ده د مور په خېټه کې بیا دی پنځه میاشتې ژوندی و د مور په خېټه کې نو چې دنیا ته راغې نو دی د مور خېټه کې هم دی په حیات دنیاوي باندې ژوندی و چې دنیا ته راغې تر مرګ ور دا په حیات دنیاوي باندې ژوندی دی قرآن کریم ګوره دوه ژوندونه ذکر کړي دوه مرګونه دوه ژوندونه دوه مرګونه ذکر کړي دي درېمې نه ذکر کړی سور بقره کې آیت نمبر اٹھائیس کې کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم الیه ترجعون هلته هم دوه ژوند دي او سور مؤمن آیت نمبر گیارہ کې وقالوا ربنا امتنا سنتين وحيتنا سنتين الله امر دي کړو موږ دوه ژوند دي کړو موږ دوه دوه ژوند ذکر کوي دا بردخ ولې نه ذکر کوي دا بردخ ژوند الله کې زموږ خدا عقیده د اهل سنت او جماعت یو ژوند دی د بردخی یو ژوند دنیاوی یو د بردخی یو د اخروی خدا بردخی ولې یاد نه کړو د کدا ژوند نه دا ناقص ژوند دی بدن جدا دی روح جدا دی بدن یا په قبر کې دی یا په ځنګل کې مار ازمرو خوړلی دی دا د خېټو نه وتی دی او په هوا کې الوزي یا په دریاب کې ډوب شوی دی مایانو خوړلی دی د خېټو نه وتی دی په اوبو کې ګرځي یا په دې قبر کې دی یا سالم دی بدن یا زری در شوی دی خو جدا دی او روح جدا روح یا په سیلین کې دی که د مؤمنان دي او که چېرې کافر و یا سخت مشرک دغه و مشرک مسلمانو یا ګناهګار مسلمانو او الله هم نه بخه مثلا په ابتدا کې او نور عقیده تنټیکو نو بیا م دغه روح په سجین کې به وي د قیامت پر ورځ باندې د روح یو دقیق بدن سره وایذ النفوس ذوی سور تقویر کې سور تقویر کې به ان شاء الله بیا تاسو وګورئ کله چې روحونه یو ځای شي د بدنونو سره د قیامت د مخکې ژوندې کېدل نشته لکه تور دی مؤمنون کې آیت نمبر 13-14 کله چې د انسان د پیدایش خبره ذکر کی پوه شئ ولقد خلقنا الانسان من سلاله من تین ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا المضغه نطفه غلقه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشا اخر فتبارك الله وقت الخالقين چې دا ذکر کی چې اول دی نطفه وا بیا وینه شو بیا غوښه شو بیا الله په کېړو کې پیدا کړ بیا روح په کوچ اوره دنیا تر باز دا د دې آیات کې ذکر شي نو په آد نمبر 14 د غریبانو کې وایي ثم انکم بعد ذلک لمیتون بیا یقین تاسو په دې دنیاوی ژوند نه مړی روح باندې واصل کیږي یا به لین ته دی یا سجین ته نو تر څو بدلته ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیا پر ورځ قیامت پورته کې ژوند کیږي تاسو د قیامت نه مخکې ژوند کیږي دا بدن ژوند کیدل نشته بدن مړ شوی دی ها رابطه بدن شته دی روح سره روح ته پیندی وین کې چې کوم خوراکونه ورکول کی کوم نعمتونه ورکې دی بدن ته کدا زری زری دی که سالم دی که ټوټې ټوټې ارته چي دی نو دی بدن ته داغه روح په دری باندې یعنی هغه نعمت لذت حاصل دیږي او که پرته دا روح په سجین کې دی د کافر روح دی نو چې هلته کې هم روح ته تکلیف ملاویږي د اور نه نو دې بدن ته د هغې هغه ټیس هغه درد راځي د دې مثال دا دی لکه د خوب سړی په خوب کې لاړ شي ځنګل ته او هلته ده پسې مار شي ادې رامنډې وي یا زمری شي یا ډاکوانې ده پسې ادې ته رامنډې وي په یخ جمی کې په بړستنه کې دننه په بیټک کې یا په کور کې نه پروت دی ادې چې راپاتې دی خولي خولي او ډړې درزیږي نو ازمره خود دلتا نو دی کٹ کی خود ده دی روح چه کم ده روح ده ده اللہ پاک دلی چه شکر رو پا زنگل کی ده آقا حساب ده ده روح پا دری باندی بدن تا تکلیف رانو تی ده یا او سڑه پا خوب که لطه لده کی سخانه تا تلی ده یالتا که لعوری کی یا ده غد پا خوب که ده سلمان بکره تا او ده غد تی الوای او خارده ده ده گادر الوای او خارده کلی انا تا راویخ شد ده پا خلی که خواگواله بی نو دی خو تلی نه دی د کټ نه نه تلی خو ده ته هغه لذت الله ورکړه د څه په ذریعه د روح په ذریعه نو دک رنګې دی دا انسان که دی ذره ذره دی څوک چې وایي په دې قبر کې عذاب دی دې قبر کې جنت دی نو دا ډیر صحابه کرام چې کوي هغوی خو په ځنګلونو کې وفات شوي دي نو دې قبر کې وایي دینه سره نو بیا د هغې دپاره نه شي جنت او ډیر کافران دي چې هغه په ځنګل کې مړ شوي دي یا په اوبو کې مړ شوي دي هغې دپاره برزخ کې بیا سزا نشته او هندوان چې خپل مړي سوځوي هغه مړي بیا وسوځوي نو ایرې په دغه کې پرېږدي په ګنګا دی که جمنا دی دای دریاب دی هغې کې پرېږدي نو بیا هغې ته خو د برزخ عذاب نشته ځکه خو قبر نه دی برزخ جدا دا دی قبر قبر دا یو د دنیا د خلکو پاره چې بایي دې ته قبر وایي خو نور چې کوم بردخ هغه دا ته چې کومه سزا ورکوي کومه خوشحالي ورکوي او دا موږ نه وګورئ د دیوبند یو لوی عالم دی مولانا اشرف التانوی دا کتاب دی اشرف الجواب کې هغه دا سوالونه ته خلکو کړي دي د هغې جوابونه کوي د دې بردخ ته پوستې کوي چېر دا هغه دا په قبر کې کوم ځای کوي هغه وایي نه وای د بردخ نه مراد دی د قبر نه مراد دا قبر نه دی وای د بعد خلکو عقیده غلطه ده هغه وایي چې په دې قبر کې کینې په دې کتاب وایي دی دا نه دی وایي بعد خلک بیا خپل دشمن له قبر تنګ وکړي او دا چت ولا کم کړي چې وایي دی په دې تنګ سم په کې کېناستی نه شي او وایي دا نه دی او بردخ د ده چې کومه روح دی هغه دا دی وایي اشرف تانور رحمت الله علیه اشرف جواب کوي ټول نور وایي بهرحال نو قیامت باندې عقیده ده چې د قیامت نه مخکې برزخ کې سزاګانې او خوشحالۍ وي او د دې بد روح په واسطه باندې بدن ته به دغې سزاګانو هغه تیز راسي او د هغه خوشحالو هغه لذت به ورته راسي. دا عقیده ده اهل سنت والجماعت ته. او باقي څوک چې په دې قبر کې بعضې خلک په دې کې اختیار ده او افراد بعضې خلک وایي په دې قبر کې سره عذاب نشته. عذاب هم هغه ده که کوم ده چې روح دی. عذاب هم هغه ده که نه په دې قبر کې نعمت شته. نعمت هم په هغه ده کوم ده چې دا بعضې وایي هم په دې قبر کې دي بعضې په دې قبر کې هیڅ هم نشته. دا دواړه غلط دي. عذاب ورکول کېږي روح ته او روح په دوری باندې بدن ته کدار ده که دې ته ټیس راسي. او په دې باندې نبی اسلام حدیث موجود دی. نبی اسلام روان یو ځل سره ملګرو یو ځای کې ودرېدل چې وی کته الله پاک ورته وخلې یو دوه قبرونه چې په کې عذاب شروع. نو نبی اسلام ودرېد وی په دوه کسانو باندې عذاب دی. توحید باندې خلاص توحید باندې خوښ شوی ضبط پرې ده او بیا به کېږي که نه انشاءالله. توحید خو مونږ ټول توحید توحید باندې لګیا یو په توحید بیان نه شم. دا هم توحید دی که نه دا ټول توحید دی. نو نبی علیه السلام وی په دې باندې عذاب دی او عذاب پسې د غټ ګناه دی. خو یو به چې کنه اودس نه وچو یعنې بېلماته او بل به چغلي کوله. یو دوه لخت راړی نو چې راړی یو لخت راړه صحابانو هغه نیمه کړه نیمه په یو قبر کې نیمه په بله باندې وایي تر څو چې دا لخته شنه ده تر رایې پورې په دې باندې به عذاب کمی. نو په دې که چېرې په دې قبر کې عذاب نه وی لکه څنګه چې بعد خلکو نو دې حدیث ته مطلب شوی او بعد خلک چې وایي چې نه ټول عذاب په دې قبر کې دی بل ځای نشته نو هغه هم غلط وایي. بیا هندوان چې کوم دا مړي سوځوي او په دریاب کې بیا مطلب چې د عذاب شته نه سره بردوبار د قبر عذاب هم په دې قبر کې چې عذاب شي نو پراته ټول تفرید په دې مطالعه کې ډېر زیات دی. موږ به کوشش دا کوو چې خلک په دې باندې پوه شي او د افراد تفرید نه راشي اعتدال ته راشي. هلته څه شی دی اعتدال؟ زموږ عقیده دا ده چې سزا ورکول کېږي روح ته د روح په واسطه باندې بدن ته د هغې که دا بدن زری زری دی که روغ دی دې ته د هغې غټېسه د هغې تکلیف الله ورکوي. څنګه رسوي بس الله پرې پوه دی موږ پرې نه یو خبر ولکن لا تشعرون. او زموږ دا عقیده ده چې چې په بردخ کې که مؤمن دی او هغه الله پاک کوم نعمتونه ورکوي اندې بدن ته د هغې نعمتونو احساس کېږي لذت حاصلي الله ورته رسوي. څنګه رسوي موږ ته پته نشته الله ورته رسوي. او باقي دا خبر چې څوک وایي په دې قبر کې عذاب دم غلط دی په دې قبر کې جنت دی دم غلط دی. او چې څوک وایي چې په دې قبر کې سره عذاب نشته ټول په بردخ کې هم غلط دی. درمیانه لار هم ده کړه چې سزا ورکول کېږي یا نعمت ملاوي کېږي روح ته او د روح په ذریعه باندې دي بدن ته هغه سزا د هغې احساس کېږي او د نعمتونو هغه او باقي د هر چا خپله خوښه ده چې څنګه ګڼي. اختلافي مسله د خلکو په نیز باندې نو که نه یې منې نه دي به موږ یې په چا باندې په زور نه منو. نو څلورم د اصول مهمونه ایمان بالآخره. اوس موږ اصول مؤمنه یعنی نور څلور اصول دي یا تو اصول مؤمنه شاول الله رحمت الله علیه ته اصول مؤمنه وایي هغه اصول چې امداد کوي د ړومبنو مخکین څلورو. او امام راضي وته لواحق وایي لواحق شیخ القرآن یو کرخه لیکلې ده په دې ځای باندې وایي کل من الاول مبدا للثانی هر ړومبی اصل چې کوم دی د دویم دپاره پوړی ده ابتدا ده پوړی ده و کل من الثانی ممد للاول او هر دویم چې کوم دی د مخکینی دپاره امداد کوي. لکه مثلا ړومبی څه و توحید دی ومانه دا مبدا شوه د څه دپاره رسالت دپاره نو چې رسالت دی ومانه دا مبدا شوه دپاره د صداقت د قران نو چې صداقت دی قران ومنه نو دا مبدا شو نه پوره شو د فرد اخرت نو چې اخرت دی ومنه دا پوره شو د فرد جهاد نو چې جهاد دی وکړو دی ومنه نو دا مبدا شو نه پوره شو د فرد انفاق نو چې انفاق دی وکړو نو دا پوره شو د فرد تنظیم تنظیم به جوړ شي چې تنظیم دی جوړ شي نو دا مبدا شو د فرد ادا د ادا وو د بلې غاړې نه راوړه کل مې ثانی مومد للاول هر دویم چې کوم دی د ړومبي دپاره امدادي د سر هغه سر نه راوړه چې کله ته آداب در کې راشي نو تنظیم به دې پوره شي نو چې تنظیم دې پوره شي نو ته به انفاق خرج به کړې نو چې انفاق دې وکړه نو جهاد به ته به تیار شي نو چې جهاد دې وکړه نو په قیامت باندې بری ایمان مضبوط شي چې په قیامت ایمان مضبوط شي نو قرآن کریم ته به کینې نو چې قرآن کریم دې ومانه او کیناست پیغمبر په سنتو باندې روان شي پیغمبر سنت دی ومانله نو توحید بار کې راشي د کدی غړ راخ کدا غړ راخ دا اته اصول دي بیانې نو موږ اصلور نور مومد اصول مومد دا پای بیان کوم یو دغه الجهاد دی په دې لیک تفصیل دی جهاد د دوو مادو نه جوړ شوی دی جوړ دی یا د جهاد نه دی جهاد یعنی کوشش یا د جهد نه جهد معنی وسعت فراختیا چې جهاد نشین معنا هغه نهایت کوشش کول چې پای باندې مسلمانان لګي د مسلمان کفر هغه ځمکه کمی او د اسلام هغه ځمکه زیاتی جهد اچ جهد نشي نو معنا وسعت یعنی هغه عمل چې پای باندې اسلام ته وسعت راځي بلله جهاد چې کوم دی دوه قسمه دی یو ته وایي جهاد اقدامي یو ته وایي جهاد دفاعي اقدامي جهاد دی ته وایي چې کله امیر د مسلمانانو چاته حکم وکړي لسو کسانو ته شلو ته دېرشو ته سلو زرو ته لسو زرو ته چې ته جهاد لور شه نو پای باندې هغه جهاد پر شيخه دا چې کوئی جهاد فرض علی الکفایه دی نو هغه مطلب دا دی چې هغه نه مراد هم دغه اقدامي جهاد دی چې امیر چاته حکم پای فرض دی په نور باندې فرض نشي مثلا زر کسانې په زرو کې پنځو سو کسان ته امیر حکم وکړي جهاد لور شي دغه پنځو سو باندې بیا فرض دی فرض عین دی پای دا نور چې کوم بس شو ځکه فر الکفایه شو دی فرض دغه پای ته ونه وینو او یو دی جهاد دفاعی چې په مسلمان ملک باندې حمله وشي لکه په افغانستان باندې روس حمله کړو یا په امریکا حمله کړو نو دغه دا یو په ټول افغانانو باندې جهاد فرض چې کړی وي اوس که افغانستان والا کمزور نه شو کابو کول دشمن غالب نو بیا پاکستان والا باندې پاکستان په حکومت فرض عوام نه ګوري عوام نشي کولی نو پاکستان حکومت باندې فرض چې دوی دغه امداد کړی وي که دوی هم نه شو کولی بیا په عربو باندې په ټولو مسلمانانو بیا فرض که چېرې هغوی پاکستان امداد کولی او په هغې کې هغوی نه شو بچ کولی بیا په نورو مسلمانانو باندې هم فرض دی ته وایي د جهاد دفاعي د جهاد څلور منازل دي ښه دا پوره تفصیل دی یو خو موږ وایي چې جهاد د د ماده کوم جهاد د که جهد دی دواړه دې جوړ دی شي او دویم موږ چې جهاد دوه قسمه دي یو ته جهاد اقدامي چې امیر چاته وکړو کې به جهاد کوي نور په نور نشته او دویم دی جهاد دفاعي چې ستا په ملک څوک حمله وکړي بیا په ټول ملک باندې فرض دی چې جهاد وکړي د جهاد څلور درجې دي مراتب دي المرتبه الاولى رومبنۍ مرتبه جهاد مع نفس یو دویم المرتبه الثانیه دویم مرتبه جهاد ما شیطان او المرتبه الثالثه دریم مرتبه جهاد مع الكفار والمنافقين كافر ومنافقان ترجعان المرتبه الرابعه سرور مرتبہ جہاد مرباب ظلم والمبتدین ظالمانو سرا ابی رتیان سر جہاد دا سرور مرتبی دی رمانہ مرتبہ المرتبہ الاولا رمانہ مرتبہ جہاد ما نفس دا پا سرور قسم رے دا نفس سر جہاد کولا یو پس دا کول دا علمی دینی علمی دینی قرآن سنت نفس و نفری دی قرآن تا مرا تو خلا زوانی چی بڑا شی بیا بس دا کی کنا و تو خلا اس تعلیمو کا دا تعلیم ضرورت دا بیٹیو کا پلان کر دا بیٹی میٹی منگنے نمانے کھو بیٹی مو کا چی سر خواہ خیو کا سائنس و آیا ڈاکٹریو کا انجینر خو قرآن و آیا نفس و نفس و نفری نفری دی قرآن دا کولتا سنت دا کولتا خو تا و جہاد کے نفس سرطا برا دی قرآن دا سنت لا برا دی دویم قسم دا جہاد ما نفس پا اگا خپل زکڑی علم بانے پا عمل کول سر جہاد دا نفس سر نفس و نفری مردہ خو زوانے خیر دے زدادی کا ٹھیک دے خو چی بڑا چی بیا با عمل کے کنا اس کو ورکا چپے اس کو اوکا مدی چی سدی خوخی رپی خو رے کا خو تا با نفس خبر نمانے او تا با نفس کانٹرول کے اتبا کار کے چلا پھر ادا کی گی ددوشو ادرم قسم داغے نا پ بیانول نور خلق دکا خپل عمل بانم نے کی گی بلتا بے بیانے دا نفس بے نور ما بس تا ٹھیک دے عمل دیو کس دار کس تے کہ دان جگڑے سلا گوری نفس بے نفری دی دو دشمنان ستا دی خا دار چا یو اندرونی دے یو بیرونی اندرونی نفس تے ا بیرونی شیطان دے دا خطرناک شیان نبی اسلام بوی اللہ ما قینی من شر نفس و من شر شیطان یا اللہ ما بچ کے دا غد اندرونی دشمن چې نفس دا غد شر نه هغه بیرون دشمن چې کوم شیطان دا نه بچ کے نو نفس به نه فری چې بل ته بیان وکي دا که سبب او استا کار دې بي پی سي لګیا خلق کندر و نام کوي فل کار به کوي نه دي شي هر طرف خپل قبر ته مي شیطان دا نفس دا وي خو ته به نفس ما نه ته به خلق دا کم چې علم دې زکړه توحید او سنت والا اب خلق دا بیانې دریشو اصلورم شي جهاد ما نفس داغي پا دیکھ چکم تکریپون را دی کم کانزل وینا اکم جلا وطنی را دی جیلون را دی دا ټول کی گی گوره نو تا پا آگی بان صبر که دا سالور کس مشود جهاد ما نفس او دوی ما المرتب ثانیا جهاد ما شیطان اگر بیا پا دو قسمو ده یو پا دا پا کولو اگر وساویس شیطانی چی دا عقیده پا باب که تا تا گرده مروی دا خود که دیش دا مڑی واوری که دیش دا مشکل کشاو دا تاوی ول دا نور خلق نپویگی دا گونو بطو نپیاتو لاره شیطان بتا دا وسوسی قرده تا با دا وسوسی دا پکه تا با اینا قرآن کریم چی ناوری قرآن کریم چی بلسو که متطرف نشکی ده تا با دا وسوسی دا پکه ندا یو قسم جیاد ما شیطان ادویم قسم جیاد ما شیطان پا دا پا کل دا اگه وسوسو چی شیطان پا باب ده عمل کر پتا رو سستی رہا ولی مرلہ خوزوانی رو رو چی بڑا شی بیا با عمل کے کنا تا بدا غوا سواتا دا شیطان دا پکے اتا با عمل کے آنے اگر که معشومی مو ایو معشوم عمل بے کون چاہتے تو خو معشومی لکا تو خلا مکالف ہم نے تو ولی دشپی پاسی اگوا تا ای زیاری گا ما زمان مور چوی کلا اور بلائی کنا نو اول دا وڑو کو وارو وڑا خشاک نی پدی بانے بلائی نو زمان مجھے چی پا ما بان اور بل شی معشومو لیکن آغا عمل کو نو تا دا بای شیطا تو غلامنا دعا نی او تا چی بودا شوی اب عملو که نو سستی بار کرا ولی تا با دا پکن طول سو شو شپک شو کنا دو مرتبه جهاد ما نفس جهاد ما شیطان جهاد ما نفس دور قسم جهاد ما شیطان دو قسم ادره مرتبه جهاد ما مال کفار و المنافقین دا کافران و المنافقان تر جهاد دا بیا پا سلور قسم ده جهاد مال کفار مرگیم بالقلب پڑه که بری بری شی دا دما دا خدای دشمن ده دا دما دا پیغمبر دشمن ده دا دما دا قرآن دشمن ده چه پڑه که بری شی دا دون بیش ده جهاد مال کفار والمنافق بری پڑه که بری شی ادویم باللسان چه پا جبا بان بیردم که خلقو تا بوای چه داد اللہ دشمنان دی دا منافق دی دادا دی دادا دی مشرک دی او دریم قسم بل بلید پلاس باندې به وسر جهاد کې پلاس به داغه کوپریات داغه ختمه او سلور جهاد بل مال مال به خپل لګي سلور قسم شو نو دا سلور شو اجاد ما شیطان شو اجاد مال ما نفسو نو سلور دوله شپږ او سلور لس دا لس قسم شو اجهاد مارباب ظلم والمبتدین دا بیا په درې قسمه دی خام یو بلید چې ظالم لاس ونیسا د بدتي لاس ونیسه نه بکې بدعت او دویم بلسان په ژبه به رد کې چې دا بدتي دی دا ظالم دی خلکو ته به ښکاره کې دا بدتي دی دا دین فروش خلکو ته به ښکاره کې قرآن یې پټ کړی خلکو نه نه دې بیان کړی حق یې ګډوډ کړی دا واښې خلکو ته او درېیمه بل قلب پڑکی بری بدی شی اگر حدیث کرا دی کنا دا مسلم شریف روایت دی من را من کم من کرن ولی غیرو بیدی ہی فیلم یا ساتی فبی قلبی فبی لسانی فیلم یا ساتی فبی قلبی وزار خیاد غفل ایمان چاچی و منکر دی منکر خلافی شریط کار شرک و بیراتو نو فلی غیرو بیدی نو پدبان لازم دی لام تاکید دی فلو غیر فل کلام په لاس دې بنی کی که طاقت و فلم دې سره کر لاس طاقت نو فویل ثانی نو په جبر یې غره دو کې و فلم دې سره کر جبی طاقت نو یعنی نو بیا په قلب نو پړه کې خدا ته بد وای ال ته دې کینی نه زیدی کنه و ذلک اضعف ایمان او دا بیا کمزور ایمان دې بل روایت هم دې مسلم شریف کور په سیر روایت ته وګد روایت پای کې بیا د الفاظ شته کی ولی تورا در که مل ایمان خبتو خبتو هر دارین در این روز تو دی ایمان دوری دی درائی دی دانیم رو ایمان نفاتی کی گی نو دو جهاد مرتبه مویار که سلور ها یو جهاد ما نفس دویم جهاد ما شیطان درم جهاد ما مر کفار والمنافقین و سلور جهاد ما رباب ظلم والمبتدین جهاد ما نفس و سلور قسم ها جهاد ما شیطان په دوه قسمه شپک شو جهاد ما مال کفار و منافقین سلور قسمه لس شو جهاد ما رباب ظلم والمتدین په درې کټو سو شو دا چا ذکر کړی دی دا مجد الدین فیروز آبادی د ابن قیم رحمت الله شاگرد دی صفر السعاده دا کتاب دی دا هغه د مرتبې هم ذکر کړی دی دا قسمونه هم ذکر کړی او غالبا چې مفتاح دار السعاده ایک ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی دی دا سلور مرتبه او دیارت خسمونه دا خوشو بل دا جهاد دری منازل دی دری درجی دی خواه یو تا ابتدائی منزل وی دا اولی که طول خواه دا بیا بیتوان دا برادیم اسم خطا تا تنگی گئی ما دا جهاد دری منازل دی دری درجی دی یو ابتدائی دویم درمیانی یو اخیری ابتدائی منزل د میدان د جهاد د وطونه مخ کی مجادله سره پکار دی دغه بیان دویم درمیانی میدان د جهاد ته وطن الته مجادله سره پکار دی او دریم اخیری د میدان جهاد واپس یا فتح یا شکست نو دل دی بس کوي دا مرتبه هم قران ذکر کړی دی وره او دا منازل هم قران ذکر کړی ښا دا به انشاءالله وسر درس درس کې به موږ وایو چې دا لومبنۍ مرتبه دویمه درېمه ده وغیره وغیره هله لومبی منزل دی دا دویم دی ابتدایي منزل د میدان د جهاد وطونه مخکې مجادله سره پکار دی نو هغې له درې خبرې لازمي دي اول د مجاهد ټریننګ په یو آیات کې سورۃ بقره کې ذکر شوی دی آیت نمبر 177 کې یو سل واویا کې په لسو صفتونو سره چې مجاهد دی په دې پنځو اول پنځه د عقیدې سره متعلق دی مجاهد پر پنځو عقیده جوړه کی نو دا عقیده به مضبوطه شي د نبیره ختمه شي لکه بزدل سره جهاد نشي کولی چې یریږي او پنځه د عمل سره دی مجاهد پر پنځه باندې عمل وکړي اندددن و سستی ختمه شي ځکه که بزدل نه دی خو سست دی هم جهاد نشي کولی سست سړی نو پر پنځو چې عمل وکړي نو سستی ختمه شي دا په یو آیات کې الله پاک د مجاهد ټریننګ ویلې کیږي مضبوطول ہوتا پاربې انګلیش کو ته ټریننګ وای پاربې کو تربیه وای پښتو کو ته کلکول وای ټرین چې سره ټریننګ بیا کلک شي کنه بدن هم کلک شي عقیده هم ښه شي وتره او دویم د ابتدایي منزل لپاره د ملک اندرونی اصلاح چې په ملک کې امن وي دا لپاره څلور قوانین سور بقره کې ذکر شوي دي 187 نمبر آیات کې 178 رومبه 178 کې القصاص من الظالم چې ظالم نه بدله واغسته شي ځکه که ظالم نه بدله نه اخلي نو ظلم به کېږي نو په ملک کې امن نه راشي نشي راتلی نو مجاهد به جهاد له څنګه ورشي او وایي که زما خو زما ښځه څوک تښتي زما بچي څوک تښتي زما مال تښتي نو چې په ملک کې امن نه ظلمونه جهاد به څنګه وشي ملک اندرونی اصلاح لپاره اول القصاص من الظالم ظالم دی اگر ان کے قتل کے یو الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد دا غیات نے ان کے قتل نکڑے نو قتل نکڑے شی دیکھ چی یو قتل شی نور بدباو شی نو پا ملک بامن را شی دویم آد نمبر 189 دیکھا نا 189 تقسیم الاموال بالقانون شرعی دکه دا مبدی الى الفساد دی یہ تقسیم دو معلوم پر ترکر شریعت کی گئی کتب علیکم اذا حضر احدکم موت ترکر خیرہ نو الوصیت پر دو وصیت دیو کی یہ چیز ما مال پر ترکر سنت بانے پر ترکر دو قرآن بان تقسیم شی دکه کپا آگا ترکر نشی نو کمزور لبا نور کئی لگ بور کئی با جنگ کئی خور لبا ایسان نور کئی با جنگ دا ازامن نو پا ملک بیا فساد جوڑی گی او درہما حکم سوم لیر ارتباط نفس دو روجی حکم دا پار دا نفس مضبوطو لو چی نفس دا مضبوط شی نفس دا کانٹرول شی یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات کم آیات ہے 183 184 85 او سالورم دکھا دی روجی تر پر بدن کی او مضبوط ہے راشی بیا دے دو لوگی تن سرم عدد شی او پر دکھے احساس پیدا شی نور و خلقو دو لوگی تن دے اب یہ معلوم لگئی او سالورم دو ملک اصلاح دو پر قانون دے نہ ان الارتشاء 187 نمبر آیات ولا تاكل اموالكم بينكم بالباطل تدلوا بها للحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون يعني ما نهي عن الارتشاء رشوت دي بانشي ده غايات كي رشوت بيان ده ده رشوت چه كوه ملك چليگي عمل كي عمل نشي راته ظالمان ظلمون كي رشوت ورغي زان خلاص هي ا د ملک د کور دریم خبر د ابتدایي منزل د فاره د مجاهد د کور اصلاح چې خدای ته کور جوړ شي بچو سره کور روغي پلار مور ته رونو خوین سره کور روغي گاونډیان سره کور روغي هغه د سورۃ بقره آیت نمبر 215 نو هغه د 246 نمبر آیت پورې اتل احکام بیانې د کور د اصلاح ان شاء الله تفصیل به بیا سورۃ بقره کې به ما تفصیل کوو دې کی خبره نو دا الجهاد فی سبیل اللہ دا پینزم اصل دے دا اصول نا اتو نا اپا اصول ممدو کرن بے اصل دے پر اصول ممدو کے کرن بے اصل دے پر صورت بقرہ کی تاسو کر لگا 199 نمبر آتا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین قاتلونکم ولا تعتدوا 199 نمبر آیات وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین قاتلونکم 199 وقاتلوا فی سبیل اللہ اور جنگو کئی پلار دا اللہ کے آکتان تاوی قاتلون کم جنگی تاس روانتا تاو زیادتی مکوی ان اللہ لا حب الموتدین بیشک اللہ مینہ کئی زیادتی کون کسا وقت لوم اوجنی دا منکرین حتی حیث و ساقیبتو مکم دا کچی مومی دی واخر جوم اباتی دی من حیث و حرجو کم دادان تاسوی بیسی ای والفتنہ دو شد من القاتل او شرکی دا دیر ساخت دا قاتلنا جہاد قتل و قتال ولا تقاتلو من دا المسجد حرام اجنگ مکوی دیکھو فارتا پا مسجد حرام کے تردی پوری قاتلو کم چی جنگ کئی تاثر پا دیکھے پا ان قاتلو کم نو کہ جنگ کو تاثر بیت اللہ کے فقتلو نو وجنی بیا کذار کی دول کافرین فا ان انتاو فا ان اللہ غفور رحم قاتلو حتا لکتا فتنہ وجنی دا کفار تردی پوری چی پاتی نیشی شرک و یکون الدین للہ او شی دین طول خاص دا پار دا اللہ دیو اللہ توحید شروع شن بیا ٹھیک دا فا ان انتاو پاس کچردائی منی شو دا شرنا فلا عدوان اللہ علی الظالمین نشتے سزا دا زیادتی دانا چی نشتے زیادتی مگر فظالم فظالم خود زیادتی نشکو دے ظالم لو بدا ظالم دا غدا ظلم لو سزا ورکے زیادتی نشکے دے دکا مکی ہوئے ولا تعتدو او زیادتی مکوئی آیت نمبر 199 کے ان اللہ لا حب الموتدین یقین اللہ مین کے زیادتی کن کو دا اللہ دشمن دے نو تو سو زیادتی کہ تم دا اللہ دشمن شے زیادتی پیچا نشتے گرے پاتا دو نو سزا فین انتہا ہوں پس کے چردہ ایمانی شو فالا عدوان نشے سزا دے زیادتی مگر پزا ایمانو دا غلط زیادتی سزا ورکن نو اشار الحرام میاش دی عزت بشار الحرام پو بدل د میاش دی عزت کلا صدور میاش دی عزت دی یو تو ذل قعدہ اورو کی اختر پر اس کا میاش تھا دویم تو وہی ذل حجہ تو لوی اختر میاش دریم تو محرم چلو اختر پر کم دے دا دری وڑ یو زائی دی ذل حجہ یو رسم میاش اسلامی ذل حجہ دو رسم دا او محرم دا ڈنبے میاش اسلامی اب یا وہ میاش رجب در سلور میاش دو حرمت دی دیکھ بجنگ نکے نو اشار رو حرامی میاش دی عزت پا بدد دو میاش دی عزت کا یعنی کچاری دی پا میاش دی عزت کے پتا عملہ کئی انتو بیا جنگ کے تو بہن جنگ نکے ہوتا ہوں کہ پتا عملہ اکڑا بیا جنگ کے والحرماتو کے ساتھ او عزتو نت بدلی چاہیو لے بی عزتی اکڑا دی میاش بیا والا سزا ورکا فمان اتادا علیکم چاچ زیادتی کو پتا دوان پر دے اشور و حرم کی فات ادو علی دا مانل تا نشکی چی زیادتی کو پتا نا سزا زیادتی اور کئی قلع بی مثل ما تادا علیکم پچانا چی زیادتی کو پتا دوان زیادتی پر دن کی چسور اکڑا کم بر برکے واتقو لاو ارگی دا اللہ نو علمو ان اللہ مال متقین بیشک اللہ دا متقیان سر دے پر خصوصی امداد کے دارنگی سورت نساء کے سورت انفال گرے لگا آد نمبر 39 ہاں دبا داخل میں گرے دویم دے درمیانی مندل سورت انفال اور سورت توبہ کے دے چی میدان دے جہاد تاوہ تے نوال تا بفتا سفر آزی نوال کہ شپک قائدے دے میدان دے جہاد ذکر کئی پا سورت انفال کے داو گرے اسے گرے دا درمیانی مندل دے گا لکا اولو دا غزوہ بدر بیانو شی تسلی را شی نو آت نور 15 نمبائی قادر شروع شی اٹھولی قاری پی اولذین آمنو سردہ یا ایو اللذین آمنو او ایماندارو او ایماندار ایمان دا وگیرو اذا لقیتم اللذین کفرو کل چې مخامخ شي تاسو کافرانو سره زخمن په ګڼه کې میدان ته جهاد کې فلا تولوم الادبار نو نه بړی تاسو دوی ته شا داړو بای قاره شاکه بنا د کافر د مسلمان د شان سره دا لایق نه دي چې د شاکی ګولای په سینه اخلي او دا قاعده چې کافرانو منل هغه دنیا فتح کړه کاغه سکندرو او کاغه تیمورو کابلو چې دا قاره مال شاکه بنا نو دنیا فتح کړه اچ په شاه تختی هغه سوم نشي کوله فلا تولو مراد بار نو مال وی دې کو پارت شاګانې و مې یو علم یو ما دین دوبره چا چې واړو دې کو پارت په دغه وخت د جهاد کې دوبرو شاخ پله نو حکم وروسته روان دی خو الا متحربا مگر کچر چل کوونکو د پاره جهاد او متحدا الی عافیت یا راته دی خپلې ډلې ته او شاید راله نو فقط با او که دغه شان نو اسې واړوله فقط با بغضب من الله یقین دی ګیر چې په غوسې باندې د طرفه د الله نه ازاد جانبی سلمصیر دا ړومبی قاعده شاکې بنه دویمه قاعده آیت نمبر 20 کې شلم کې الا ټولې قاعدې یوالذین آمنو سره ذکر کوي یوالذین آمنو و ایماندار و کسان چې تاسو مسل جهاد اطیعوا الله ومنی د الله د پیغمبر د الله ولا تولوا عنه هم مه اوړئ تاسو د اطاعت د الله د پیغمبر نه و انتم تزمون تاسو اوړئ د الله کتاب یا تاسو منی د الله کتاب ولا تکونو امه کې په شان دا کسان قالو چې وایي سمعنا واورد موږ وهم لا اسمعون نو دا دویمه قاعده ده چې په میدان جهاد کې مکمل اطاعت د قرآن سنت کې دریمه قاعده آیت نمبر 24 کې آیت نمبر 24 دام یو الذین آمنوا یو الذین آمنوا ای ایماندارو استجیبوا لله ومن دا الله والرسول او حکم ومن د پیغمبر سلام اذا دعاکم کله چې رابلی تاسو دا دوال مسله ده دوال عبادت نه دی اذا دعاکم کله چې رابلی تاسو لما هغه کار ته یخریکم چې تاسو ژوندي کوي جهاد کې ژوند دی نو ژوند غواړي چې څوک جهاد نه کوي ژوندی نه هغه ژوندی دی خو مړ دی داغه مال بل اخلي داغه خزه بل بودی کم خلک چې جهاد کوي داغه خزه تو نشي بوتلې داغه مال څوک نشي اخیستی هغه ژوندی دی سړی مړ شي نو خزه بل نشي نو چې څوک جهاد نه کوي ګویا که دا مړ دی ژوندی وایي جهاد ته کله چې بلی تاسو ایمان والو استجیبوا لله ومنی دی الله ولرسول ومنی دی پیغمبر اسلام دا دعاهم کله چې رابلی تاسو لما هغه کار یحییکم چې تاسو ژوندی کوي په جهاد کې سره ژوندی شي چې جهاد نه کوي هغه مړ دی والم پوشی ان لا حول بل مرء چې بېشکه الله حیل کی په میند سړی دړ دا کې ګوره که چېرې جهاد دی نه ګړ بدړه بدې بند کړي الله جهاد نه وانه ویلې تاسو پوشی چې دی الله ته پورته کېږي نو جمع کوي بیا باندې تپوس کوي دا دویمه قاعده دریمه قاعده آیت نمبر 27 کې یو الذین آمنو خیانت بنو کوي ایمان والو لا تخون الله ما خیانت بنو کوي نقصان بنو کوي دا الله اور پیغمبر دا الله و تخون اماناتکم او خیانت نه کوي د خپل اماناتونو و انتم تعلمون خیانت بنه کنده امیر سره نه د خپل ملګری سره نه په غنیمت کې خیانت اس کې به خیانت راکې چې کوم ځای ته لیګل ته بدیدا سوې ما شو سلور اوس پنځمه قاعده آیت نمبر 29 کې یو الذین آمنو و ایماندار ان تتقوا الله که چېرې تاسو یریږئ د الله نه او جهاد کوئ نو یجعل لکم فرقانا وګرځئ تاسو له الله برې تاسو به الله برې درکړي ویکفر عنکم سیئاتکم لرې به کړي الله تعالی نه تکلیفونه ستاسو یا ما په کې ستاسو ګناهونه او بخښنه وکړي تاسو ته دا درېیمه قاعده ده چې برې به د الله نه غواړي الله نه به یره کوي جهاد به کوي د بری تمه به د الله نه د ګټې کله چې دا پنځه قاعدې ذکر شي نو بیا آیت نمبر 39 کې دعوه ذکر کوي د جهاد د دې صورت آیت نمبر 39 کې یو کم څه وقاتلوهم حتا لا تکون فتنه او وجنی کفار تر دې پورې چې پاتې نه شي شرک ویکون الدین کلو لله او شي دین ټول خالص د پاره د الله فاین ان تو فاس کې درې مونی شو مسلمان جنگ نه کوي فاین نه لای ما بصیر دا دعوه چې ذکر کوي بش پګو ما قاعده ذکر کوي آیت نمبر 45 کې یو الذین آمنو و ایماندارو اذا لقیتم فیاتن دا تفریقې په پیندو قاعده خام رومبه قاعده سو اشاکه باندې دوی اذا لقیتم فیاتن کر چې مخامشې تاسو په یو ډل ته په جنگ کې فثبتو پس وکړه کوله ادری شاکې بنه وذكر الله كثيرا ايادو الله ډېر خامخا کامیاب وتی الله ورسوله دا دوی مقاله پاغیر روشنه گردنی او منی دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ ولا تنادو او خلاف مکوی دا پیغمبر دا اللہ او دا اللہ کوو کنو فتب شلو نو تاس با بزدیل شی سوس بچه نن ولی مسلمانان بزدیل دی دا کافران نیری خدای دا پیغمبر رو کم نمانی و تا دابا ریو حکم او بزی آواز تاس جواتیو دی اب یکی نسی چرتا شی تیز بواچه یا تیز بواچوی تاسو ستاسو اشان شوکت با ختم شی چی جهاد نکوی او تاس خلاب کوی فس بیرو او صبر کوی ان اللہ معصابرین یکن اللہ سر صبر نا کنه ده دا شپگم قاعده ذکر کی نو بیار پسی دا غزوه احد کیسه شروع کی نو بیا آیت نمبر اویا کی بیا وما قاعده ذکر کی دا غا تقریر ده دا نبی علیہ السلام او دا هر امیر بدا تقریر ده چه کلا دا غراشی قیدیان نوائی تبا ترغیبی تقریر کئی دی ایمان دا پارا یو نبیو او پیغمبر علیہ السلام قل لمن فی ایدیکم من الاسرا و آغا چاہتش پلاتون ساوکی دا قیدیانو ندی و تاو ای علم اللہ فی قلوبکم خیرا کچر پوی اللہ پرون ساوکی دا ایمان که ایمان وی نصیب که ایمان را یو تکم خیرا مما و خدا من کم در برکشی تاستا غردانا چغسشی استاستا نا یعنی ذکر نہیں نہ دغه قیدیان نه فدیا غسی شوی نو پای کې عباس رضی الله نبی اسلام تروم راغلو چې فدیا شروع شو نه غوی چې یا محمد اعلی ایمان نور هغه خان دغه کوپار طرف جنگی دا انی ولې شو قیدی او عباس رضی الله نو وی معنا وسوا دینارون دی غسی دی نبی اسلام ته هغه خو غنیمت ته خان او تا راوړو چې تا د مسلمانانو خلاف دراوړو د ملګرو او خو لاړه هغه نشته وی د خپل فدیه به م ورکوې د خپل دوه ورونو به م ورکوې د عقید او د حارثه هغه ورته وي ته ته څه کوې ما دا کوې ما فقیر کې چې زه د دبه زما بچي بیا خیر غواړي نبی اسلام ورته وخاندل وی خا وی ته چې راتلې که نه تا ام فضل ته څه وي د هغه ښځه وه فضل د دې عباس رضی اللہ عنہ زیو یو عبداللہ ابن عباس یو فضل ابن عباس نو دے واتے تچرا دی جہاد لام نو تا ام فضل تا سویلو وی ما سویلو وی تا واتا انچہ پلان کی دا پیسی خیدی کتا مر شما وراواری وی تا تچاوی نبی صلی اللہ وی اشہد اللہ الہ الا اللہ وشہد محمد رسول آگا تا ایمان راڑا نو آگا تا دا دا غر چی کتا دل تا پیسی ور پی خیر ور کا تعالی با اللہ دیر درکی داغا وما قاعده دا ایمان بر اللہ نصیب کی دا دا میدان دا جہاد قاعده وی او درمیانی منزل اطور توبہ کے بیادا جہاد اگا سلور فرقی ذکر کچی دری آگا چی سر جہاد کئی ایو آگا چی با جہاد کئی تقسیب انشاءاللہ بیا خون کئی چی بیا غدر تراشو او آخری منزل چی کم دی آگا بیا رستو دے آخری منزل اگا صورت محمد کے جہاد نباد بسکے اب صورت فتح افسور حجرت دغا زانو کی دی آخری منزل پا جہاد بانمنگ لگ بیانو کا او دویم دا دی ممیداد الانفاق فی سبیل دا اللہ پا دارا کے مال لگول دا جہاد پر مال لگول ضروری دی خواہ دکا بعض مسلمانان غریبانانی نو که چرتا اگه جیال لبیان دایی دا بچو وسه کیگی نو مالدار مسلمانان با پیسی راوڑی او غلی با راوڑی نو امیر دا جیهاد چکمنا ناغه با نایی غریبانانو کرا غلی مالی مولی کی نغد پیسی با مولی کی او وقت پا وقت بانجدی ضرورتی با لپورکای داغی ما نو مال لگول دیر لازمی ده قرآن کریم که دا شپگم اصل ده سلور خواه محمد و محمد و ادا په مومده او که دویم نمبر یعنی شپاگم اصل شه شپاگم بنیاد دیده اسلام دو پارا مال لگول پا دی بانی مکمل صورت لگی دلی ده صورت حدید پینزو پا پینزو و جو سر پا دا مال دا لگول دا پار ترغیب ورکنی دا مال ستانه ده تا پی اللہ کنو اول نلگه او مرا اتیم دا اللہ تا پاتی کنو وی لگو کنا درم دو اللہ تا نو پاری بچو تا پاتی کنو یو رسم نمبر آیات کی صورت حدیث نو دا اللہ لے قرض ورکانا او سالو رما دا نی لگی والی نی لگی دا مال دی دا مال حقیقت سے خو وعلم انما دا خو لا وعدا او لحب دی او دینتون تفاہر و تقاہر فی الاموال و اولاد دیکن نور فکر سدی صورت حدیث آیات نمبر 20 کے والی نی لگی اپین دم اوجہ ذکر کئی دا مال دا لگو دا آیات نمبر 22 کے چکا دیل دیخی چې سبا په ما تکلیف را دی په دې دفه کې نه شي دفه کول دفه کول الله کوي نو مال الګو چې الله ربان تکلیف را نه ولي را ول چې نه دفه کې پوره صورت په دې باندې لګېدلې او په توحید باندې پوره صورت لګېدلې لګېدلې صورت اخلاص قل هو الله احد الله الصمد پای کې بل څه نشته په رسالت باندې پوره صورت لګېدلې سور دوخا و دوخا ول ولې ذا سجا ما دعا کرب کما قلا اپا پر صداقت قرآن بانی پورا صورت لگے دے ان نانزل ناو فی لیت القدر بل سبکی نشتے اپا قیامت بانی پورا صورت چکم لگے دے لے اگر از ازاد دلت الارض و ازاد اللہ و اخراج الارض و اسقال اپا پا جہاد بانی پورا صورت چی لگے لے اگر صورت انفال دے اپا اپا صورت توبہ اپا انفاق بانی پورا صورت کم لگے دے اونا اگر صورت حدیدہ او بل اصل چې کوم دی سورت انفال انفاق باندې سورت بقره وګورئ آیت نمبر 196 تنقیح خو نه کنه وانفقوا فی سبیل الله خرچ کوي په لار د الله کې ولا ترکو بی دیکو ملا تارو کا امو گروی پل دانا پا پل لاتو نبانی علاقہ تا چی مال نہ لگے نو جہاد با ہونشی نو چی جہاد ہونشی کافر با زورور شی راو جی ملک بانا والی خدی بانا بودی مال بانا واقع دی بچی با دی غلامان شی خدی با دا غی بینزی شی نو دا زان علاقہ چی جہاد نکے امال نہ لگے واسنو او خو کئی دا دان تر خدا چی جہادو کا مالو لگو ان اللہ حب المحتنین یقین اللہ امینہ کئی دنے کی کون کو سرا در سورت بقرہ گوری ان پر دی سورت بقرہ کے 261 نمبر گوری مال لگول تا ترغیب ور کئی 201 پیتا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ صفت دا کسان چې خرچ کوي په مال نه پر پلار د الله کې د الله په دین مال لګي کما صلی حبتن پشان دی او دانې دی ام بد سبا سنا بل چې زرغون کی وږي و سټي و سوم بولې فی کل ثم ذم اتو حبا پاره او سټا کې پاره او وږي کې می اتو حبا سل دانې وین سو شو سات در بیسو و سو بیا مخ کې وګورم ولا ذاف لم یشا الله دو چند گئی چالے چو خواشی یعنی یو پا سواردستا و یو پا تیشتا و بس دا اللہ ساس زیادت تک کمی خونیش دا که واللہ واتن علیم اللہ پراخا احلم والا دے یا پراخی رو سرین پوزار دے ما انفقتو ما اللہ دین انفقونا موالا ہوں آکران چی خرکی مالا پل فی سبی اللہ پلار دا اللہ کی سو مولاد بیونا ما انفقو بیا نور پدې کوي هغه مال پدې چې خرچ کړي من نن زبادنه ولا اذن انا بدر دي فقير تا نو له هم اجر دې د فار اجر دې دی په دې طرف دې ولا خپل له ملا مخزنون قول معروف وینا خا د بیان د الله کتاب و ما ظن بخنا وخت پر د بیان غور دې من صدقه د خیرات نه تبعوا چور پشي شي په دې بدر دې ولا غني حليم اللہ دے بے پرواز سالے شو ذات تے بیا آیت نمبر 204 ہو گرے آیت نمبر 264 دے ہوں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اسی پردہ کرن چھ خرکی مال نقبل ابتغاء مرضات اللہ دفعہ طلب در زادہ اللہ چھ اللہ من راضی شی وَتَثْبِیتَ مِنْ أَنفُسِهِمْ دفعہ دک لکول دک پل دانونو پا دین بانے یا مال لگو چې اړه می مضبوط شي پدین مال چې لګې اړه به مضبوط وي پدین چې مال نه لګې اړه به د دنیا تر لګي او د قران او سنت نه با خوا کېږي چې مال لګې انړه به په قران او سنت لګي کلکېږي یا د پاره د ثواب د خپل ځان دوړه مانی دي کومه د جنت نه پشان دی او باغ د بیرابوتې چې پډې رای باندې وي اوچت ځای ربوا د هغه دا د ربوا چې کوم ځای کې عیسی علیه السلام پیدا شو اصحابا وابل عورتی کی دی باغ تا وابل شیبادار باندې تیز باران فاتت اکلا ور کی دا باغ میوه خپلې دو فین دو چند ڈبل ڈبل پہلم یو سبا وابل پس کون رتی کی تت شیبادار باران فتول نو پیک بھی تول نو کافی والا فرخا مال اولا کو چا اللہ اللہ دو چند دو چند در کرتا والا بما تعملون بصیر اللہ پا بانشتا سوی کبھی دن کہہ رہے نو قرآن کریم دارنگی آیت نمبر 267 گوری پدی صورت کے مال بکم لگے پدین یو الذین آمنو و ایمان والو انفقو من طیبات ما کسبتم خرچو گئی دا پاکو آغانا چھے تاسو گٹی لیوی خپل مال پلاس چھے دا گٹی ربا دانا چھے دا غلا مالی دا پا دوکا دڑا کر بلنا سے ابا نہ لگے اپا پلاس چھے جو گٹی ربا ابا لگے تو ای پاک ایسا تا ہوئی دا خپل لاس گٹھے تے ہوئی چی پا دینی والی ہو پلیت دے والا تا وامی ما آدا خرچ کئی دا آن آخر جنیس رایستی منگا تا دو پار دمکی نازمکی نا اوشر ور کئی نیم اوشر پورا اوشر چی بارانی پتے وی نا پاگی بان پورا اوشر ور کئی یعنی لسا مئیسا سل من غنم دیشوی لسا من بار کئی او کچر پا او بخر ساس پیسی را گلی پمپ دے پیلا گول یا ارٹ دے یا بل سے نو بیا پاگی بانی نیم اوشور رکے شلم ایسا سلو منو کے ویا پین دو منو رکے پوشے نو ومیم ما او خرچو کی دانا چراویستی بھی منگا سادو فارد پا دزمکینا پسلونا وَلَا تَعْمَمُ الْخَبِيثَ مِنُو تُنفِقُون او ارادہ من کوئی دا معمولی شیچ دائنا خرچ کوئی تیموم ارادی توئی ولا تم بیا خدی انی تا تم کی داغ معمولی شی الان تو مزوفی مگر کستر کی پٹھوئی تھا پہ اگستو داغ ایک کہ بلے ورکن خیالو کا کدا مال تا تا ملاوی تا پہ اگستو ہاں کہ دیل بلے تو چردے پہ خفش ہوا لیا پہلے غردو بیا غردے پہلا نو خش ورکو چی داغ پہ خرا شی یہ تو لشلی دل کپڑی ورکن آغل سڑا سڑا ترکاریور پہ دوارو دو نا بیا پہل توی کی نالای کے نو چی وارے کچھ داغ بخا خورا چی کنا کہ جامعی ورکے ہم سامی ورکا کہ سپلے ورکے ہم سامی ورکا دکھا چی اللہ لے ورکن اللہ لے چی کمشے ورکن ہوئی گر چی دا اللہ لے شان سر لائک دینا وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ پوشی بے شکا اللہ بے پرواد اس لے شہدات ہے تو قرآن کریم دا مطلع دیر سخت بیانی زائف دا باند مال دا گورو دارنگ 254 نوریات کین تیر شیو دی سرت کین یو الذین آمنو آمن انفقو من ما رزقناکم من قبل یتیم ولا بیعون فی ولا قلتون لا شفاء الکافر هم الظالمون مالو لگوئی دنیا رد راوان بیا پائے کہ اس لین دین نہیں نہ پاکی شفارس لچا بچلی گئی 254 کی مدی صورت کے اس طور بقر درہم دو اصول ممیدہ ہونا التنظیم تنظیم دو نظم نہ نظم وہی پیرل ہوتا یعنی یو ځای کول تا دا تسبیح نی وی دا تسبیح په نظم کې وی په یو تار کې پیرلې شوې دا تار ته ویل کېږي ناظم ناظم ته ناظم د کوئی په جماعت کې ناظمي چې د خپل ملګری راغونډي شورا د پاره سمس مسلې له ملګری راغونډ کې ناظم نو نظم چې کوم ډیر ضروری دی تنظیم دا ډیر د په دې اصول کې ډیر مضبوط اصل دی اور قرآن کریم پدی باندی زیاد زور اور کئی پورا صورت پا نظم پا تنظیم بانی چلی پورا صورت صورتوں نے چلو لی پا تنظیم بانی لیکن صورت مجادلہ پا تنظیم بانی دے مکمل اتشتے میں سپاری رن بے صورت نور دا سدائی نجشتے نو تنظیم کے یو امیری نور مامورینی پدی بانی تنظیم تہذیب راضی تہذیب دا افراد راضی تہذیب معاشرے راضی تہذیب دا کورم راضی مہذب کی گئی اور سڑے پر تنظیم کے دکھا دکے دے دا مشر دا کشر درجہ پہ لکھا حدیث کرا دی لے تمنا نبی اسلام علیه من عمل لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا او کما قال علیه الصلاۃ والسلام زمانه نه ده به شفاعت نو کوم نبی اسلام وای چې د موږ د مشر عزتونه کې د امیر عزت عزتونه کوم او هغه امیر که چر کشران سره شفقت نه کوي د خپل ورونو د خپل بچو نه تکام ګوري غم زمانه ده د خپل بچو په شان به ګوري امیر به د بده ده که د خپل پلار غوني ګوري کاغر ته نه کشر دارنګ استاد د قران کریم هغه ته بده د پلار په شان ګوري د مور په شان به ګور کار نه کش کشر ته خیر ده او هغه به وطن د خپل بچو اگر که کمشر ده لکه د خپل بچو به سره مینه کوي نو دا تنظیم به برابر بیا سورۃ بقره کې د تنظیم دغه بیان شوی ده دارنګې سورۃ مجادله ګورې تاسو لږ د تنظیم باره کې اٹھائیسواں پارہ اٹھائیس پارہ رمبے سورت اول دی رسم باطل رد کی پارا بک رسم باطل داو یو سړی وخت ته انت علی قضا ریومی ته په ما داسې بندې لکه د خپلې مور شان مور سره چې شان ملاویږم نو دا د قسم قائم مقام د طلاق قائم مقام یو زنانه د بیبي د هغې د خاوند داسې ویلی دي هر راغلی نبی اسلام ته وایي نبی اسلام وایي بس ته خو طلاق شي او پر یاد کوي الله ته نو الله بیا حکم راوړل چې نه په طلاق نه شوه خو دې سړي غلطي کړې ده چې د د مور صفت ښځې له ویلې دی نو ده باندې ظلم کړی دی نو په ده باندې غلام به آزادوي اکه غلام طاقت نه دو میاشت روجې به نیسي بیا کله چې دا ذکر کړي مطلب دا چې د کور خو هم تنظیم د ښځه خوند کړه نو تنظیم ده خراب کړی دی نو د بنده باندې سزا ولګوي نو بیا چې دا ذکر کړي نو درې د لپه د دریل لپس د علم ذکر کوي زجر کوي هغه کس ته چې تنظیم خرابوي آد نمبر سات کې علم تر ان الله ایتن ګور چې الله پورې پابان چې پسمانو کې چې پسمو کې ما تکون من نجوا ثلاثت نوی یو جرګا د دریو تن اته مګر الا هو رابم مګر دا الله دې سره دان چې الله سلوري مو سره دری ولاړي سلور م الله ولاړي دا نه ٹھیک ګورې ولا خمسه نه جرګوي د پنځو تنه نو الا وساده مګر دا الله دې سره شپږم مانا دا چې وسره یعنی الله په اعتبار د علم او په اعتبار د قدرت دې سره وي ولا ادنا من ذالک نه کم دي دریونه ان زیاد دې پنځو نه الا و مو مګر دا الله دې سره په اعتبار د علم او قدرت انما نو مطلب دې کې دغه زجر کوي چې تاسو غلط جرګې ولې کوي منافق ده ځکه الله تاسو ویني غلط جرګه ولې کوي د تنظیم دې په خرابېږي دویم علم ذکر کوي دمراټ کې چې د خپل امیر ولې بې ادبي کوي د امیر ته غلط نومونه ولې اخلي علم تر الذین ایته نه ګورې هغه کسان ته چې منع کړی شو د غلط جرګو نه ثم یعودون بیا راګرځېدی لماغنه لماغته چې موږ کړی شو دای نه ته ناجاونه بل اسم او جرګی کوي او ورته ناجاونه جرګی کوي د بل اسم د فار د خورول د شرک ولو دوان د فار د خورول د بدعت اسم ما کان محرم الجنس او دوان ما هر ما او دوان ما حرم یعنی هغه د حد نه چې واوري ورته ناجاونه بل اسم او جرګی کوي دی په خورول د شرک ولو دوان ابو خرور د بدعات و ما تتر د په خلاف د پیغمبر رسومات و دا جاو کا دا غدا دوسه و دا جاو کل جراشت ته حیاو کا پیشکشی کی تا ته سلام کی تا پاغال پاو چې پیشکشی نه کرتا ته پاله په الله پای بتا د السلام علیکا پت ته دې پتا دې بیماری راشي ته دې مرشه یو دل دا شان را له منافقانو نبی اسلام ته السلام علیکم بیبی ولاړو عائشہ بیبی رضی الله عنها امور هغه السلام السلام علیکم ولعنۃ اللہ علیکا نبی اسلام مکم کو بس وی تا ته خیری وکړه نبی اسلام دې خیری په مان لګی ما چې وعلیکا دا غچ په سوی دا پتا دی په غوله کې دی پوه نو دې کې دا ذکر کوي چې خپل امیر ته غلط الفاظ ولې وایې تاسو چې بدعتی ولا ولې کوي ادریم علم ذکر کوي آیت نمبر 14 کې چې کوم دې پروشي تاسو یې سوال دی علم تر الذین اتنه ګوره کسان ته تولو چې واوښتل یو قوم ته غضب الله علیهم چې غوسه کړې الله پای باندې پای د الله غوسه ده او تا سره جرګې کې دوی سره مې یوځای کېږي ما هم منکم ولا منهم او درې قاعدې ذکر کوي د تنظیم د مضبوطو دپاره یو دا ټولې قاعدې ذکر کوي په یو الذین آمنو سره لکه آیت نمبر 9 کې یو الذین آمنو و ایمان والو اذا تناجیتم کله چې تاسو جرګې کوئ فلا تتناجوا بالاثم و عدوان نو جرګې کې مو کوئ د خوړل د شرک د پاره د خوړل د بدعاتو او په خلاف د پیغمبرو تناجوا بیرې او جرګې کوئ د خوړل د توحید لوی نیکي لوی احسان چې توحید دی و تقوا د پاره د خوړل د سنت لوی تقوا سنت دی نو مطلب یې مؤمنانو تاسو جرګه به کوئ جلس لکه د نورو په شانو کې تاسو به جرګه چې کوئ جلسه چې کوئ د پاره د توحید د خوړل د سنت د خوړل به کوئ درومبه او دویمه قاعده ذکر کوي نمبر 11 کې د تنظیم د مضبوطولو یو الذین آمنو و ایمان والو اذا قیل لکم کل چې ویل شي تاسو تفاسخو پراختیا وکئ په مجالس په ځای د ناستې کې ملګري راغلي دي ځاوله ورکوي فافسخو نو پراختیا وکئ لږ جخ جخ کینئ یفسخ الله لکم پراختیا به وکړي الله تعالی الله به لولي ځاولن درکړي الله و اذا قیل انشرو شودو کل چې ویل شي چې ځئ ځای تنگ دیار عقیل را مجهول مدن چې تا د بس وکوئ چودا انتقاضا داسې وه چې ته پاسه نو بیا لاړ شه دا نه چې تا ته وایي چې پاسه چې ته وایي چې پاسه بیا به خفې نو په خپله پاسه چې ملګري ډېر شو ووځه وایه نوي ملګري مخکې راشي فانشودو نو ځئ یرفع الله الذین آمنوا منکم پورته کوي الله کسان چې ایمان له مسلستانه امیان مسله یو منه الله یې پورته کوي هغه کسان چې ورکړی شو ته علم پورته کوي الله په ډېر درجو باندې ولا بما تعملون خبیر دا دویمه قاعده کله چې ځي مرکز ته امیر ته نو ځان سره سوړه جرګې له دي جلسې له دي نو ځان سره سوړه امیر ته یې پیش کړه نو چې تا نه مخکې چا راوړي او تا وخورئ چې ټوله اوسې نو ستا هغه په بل وخورئ نو ستا تنظیم مضبوطي پرې دا درېمه قاعده یو الذین آمنو و ایمان والو اذا ناجیتم رسول کل جرګې کوئ د پیغمبر اسلام سره نو مخکې د خپلو جرګو نه صدقه نبی اسلام صدقې خو نه اخیستې خو دا صدقه چې اوسې نو ستا په ملګرو به وخورئ نو تنظیم به دې مضبوطې ذالک نو اوس ستا چې کوم امیر یې هغه ستا پیسې خو نه اخلي خو ستا په ملګرو به لګوي په غریبانانو به لګوي که نه ذالک خیر لکم دا صدقه پیش کول غواړئ تا لا وتر ډېر پاکوالی دوړونو اوړه بلې پاکي نو دا درې قاعدې د تاسیس د جماعت د جماعت د مضبوطولو د تنظیم او درې زواجر هغه چا چې تنظیم کې ورانه جوړوي دا نو دا پوره صورت په دې تنظیم باندې وو او څلورم د اصول د دغه نه د اصولو ممدو نه هغه دی الآداب ادب دام لکه حدیث کی برازی وقتی ما ولیتا من من لم یوقر کبیرا او لم یرحم صغیرا لکه تنظیم که یو مشر او نور کشرانی نو مشر بایی بان شفقت کرده که کشرانو او کشر بدا عیدت کرده که مشرانو پشان پلی بان پورا صورت حجرات ته پورا صورت پارا نمبر 26 او گو رای اگه و آداب ذکر کوي و آداب او ټول آداب ذکر کوي یو الذین آمنوا لکړم به آداب یو الذین آمنوا و ایماندارو لا تقدم بین یدی الله مو مخکې کوي مخکې د الله د پیغمبر نه د خدای د پیغمبر نه به ځان نه مخکې کوي خپله خبره به د قرآن سنت باندې تلی د خپل استاد خبره د خپل پیر خبره په قرآن سنت به تلی کدا وای زما پیر داته قران به یو څه ته زما پیر داته زما استاد داته د مولیان ټول مردکه مسله وای وای د دیوبند ایمان د دیوبند ایمان نی بای ایمان د قران نه کدا دیوبند یو لوی عالم موږ دغه خاطر وکړو خدای چې د قران نه مخ کی کو شیخ القران موږ ته ټول نه اوچته او کدا خبر د قران نه خلاف موږ به نه منو ګورې دغه هغه وای نه ست حجت ہے چې قوله پنج پیر شرع احمد قوله احمد رابی گیر د پنج پیر کول به دلیل کې نه پیش کې نه به معنی چې ته وای تو د قران خلاف سنت خلاف کې پوځي هغه معنی به کوم د نبی اسلام خبره دغه شریعت هغه به معنی چې قران دی مخ نو مخ کې کیږي باندې د الله پیغمبر دا دویمه قاعده ذکر کوي دویم ادب آیت نمبر دو کې یو الذین آمنوا و ایماندار لا ترفعوا اصواتکم مپور ته کوئی آوازو نقبل ده پاس ده آواز ده پیغمبر یعنی شان خپل ذان بنو چاته پا پیغمبر بانه خپل ذان ده پیغمبر تابعی ساته ولا تجرو له بالقول ازور مکوی پیغمبر تا پا وینا که کجاری بازو کم پشاند تیزی وینا ده بازسادو بازو تا انتا با تامالو کم دکا چه بربازو اشتاسو عملنا تازبا نفی گئی ده دوی مقاعده درما قاعده ذکر کوي بیا آیت نمبر نو چی کې یو الذین آمنو و ایماندارو ان جاکم فاسقون کچر راستاتو بے اعتبار فاسق اسم نکره رو یو فاسق بعد خلق ولید ابن عقبه رضی اللہ عنہ پدی بیان لگول دی مون شیگانو نو بیا دنگو پسیرون را آغست دی آلان که داغه بارا کرا دی اخپل وی وی کنچی مکا فتخ شوان نو ایزا اگه وقتی علکو ما ورو که ما او دا مکی والا وخبل بچی را اوتل نبی اسلام دا نو نبی اسلام بالا پسر باین لازم راک کل داشتن تی ادوا بیالا وقتا نو پا جی ابی نو زیم را وستا ما وی ما لا نبی اسلام پا سر لاس را نکده که ما پا سر ما خلوک لگی دو او نبی اسلام تا خلوک نارواو یعنی دا اگه نپسندو خلوک اگه بوین نو نبی اسلام زمان بسر لاس را نکم مال دوا وقتا ایده معشوم ما دا کم کالو پس ایما که اتم کالوانه او غزوه بنو مستلق اپا شپگم کالوانه شده نو دیده دا غیل گوله وی نبی اسلام دیلی گلو بنو مستلق تا پشپگم کال دا هجرت بانه چه طور چه این صداقات را نو چونکه دی اده د بنو مستلقو د بنو امیه د قوم د دې دښمنۍ تیر شو په جاهلیت کې نو هغه د مل د استقبال تراوت سره تورو نو دوی ګر ما په تراوت ما مړی نو دې راو تختې ده د خلکو لیکلي دي ګوره دې را په تفسیر په دې لیکل په دې دا لیکل دي دې راو تختې ده نو ما مسجد نبی ته راغې په یاره را نبی اسلام ته ولی وی ما په تراوت را دی ما وځي وجرم نبی اسلام خالد بن ولید ته چور جهاد وسره وکړه ادي کوي راو سره جی دغه موږ دل دغه راوته استقبال ادي راوته نو اید الله دا تون راو لګل وای پاتګ د مراد ځاست ظلم کې نو صحابي دي خو چونکه دا حضرت عثمان رضی الله عنه اخیا پیرور ده ها د دې خلکو شیګانو خو حضرت عثمان سره نه لګی کنه هر هغه سړی ته نه لګی چې هغه د قران خدمت کړی دی هر عثمان رضی الله قران را جمع کړی دی امیر ماری دے دے قرآن کاتب دے نو دیر دیات دیاتے دے شیگان چکم دے ارد عثمان رضی اللہ عنہ پسی کئی ارد امیر ماری رضی اللہ عنہ پسی کئی نو دا چھو دا ولید و عقبا ویداد آئی مصداق دے منگو اونا فاتک اسم نکرہ دا نو بیا وینا نکرہ چھ پسیاق دے نپی کراشی نو بیا آغا ما اسم نکرہ منگو اونا نکرہ چھ پسیاق دے اثبات کراشی اپا جا پا په مغمارا ده شرط کرا چی بیا مغای اقا عموم پایده بکی یعنی عام سره عام فاسق نان ولی یو سره یو صحابی پی دقیق صحابا خطو رضی اللہ عنو دی صحابی ده ده بایی خوصات ده بدی شی از عثمان بدی شی ده ده وجن ده بلیر خراب کرده پدی دی ده بانده طول تقریم لی کلده یو الذین آمنو و ایماندارو کچه راجتاتو یو فاسق فاسقون یو فاسق بنا بن پیو خبر باندې پتا بینو نو تاسو لټونه کوي تحقیق کوي ان دوتی و چون رسی گئی یو قوم تھا پسابد نا پوئے ہیں نو بگر دی پاہ بائیں تات کری فیمانا وینا دے پاتی قرآن نبی اسلام دے خبر را چی ما پس راوتی دو ما مرگ را نبی اسلامی چیل ورشی پی نو اللہ وی دارا ہو لگا چی دات گر لٹونا که دے پاتی پا خبر را دے پاسو کو دا صحابی دے ابل دا دش پگم کال خبر را با اتم کال دو اجرت بان خواہ معشوم دے اپش پگم کال باندے سڑے دے ین در غورا حافظہ نباشا دا در غورا حافظہ نمی باشد در غورا دا حافظہ نی دے دیتا نگوری چی دادا سو آما پش پگم کال دے اجرت دے سڑے ہو نبی اسلام لے گلو چی ورش دگر آجامہ کان صدقات را دا بند مستالک نا اپا تم کال باندے معشوم چی مکہ پات خشوان دا کم دا دی حل کی دا خیر دے دا دی اگر تڑے حل کی چی اگر دا حدیث دا ابو داود شریف دے گورے یہ دے وائی دا معشوم ہوگا خی او دے راو تم نبی اسلام دا پا سر لات را نخ کو او مال دوا مختا باشا نو دا درم ادب چی دے نایت بار پا خبر بانے با تاتو تا دغه نه کوي عمل نه کوي چې سو پتا تحقیق نه کړي ځکه ستا به جماعت روان یو سړی بتا ته ستا ملګری دا کړی دي اته ولاړ شي هغه به ووی یا به جنګ وتره وکړي نو هغه ملګری به خفه کړي ځان له به هم کار وګوري نو تحقیق کوه چې ویلي دي پښتانه وایي چې تا چا وایي چې سپي نه غوږ وړل سپي پسې منډې مو ور په غوږ لاس کړي چې غوږ شته و که نه نو د پښتنو کار دی چې بل خبر راړي پلان کړي دا یو ډېر ټوپک ډار شي واخلي اولي په سر باندې نو وروسته ورته پته چې وایي د خدا خبره نه کړي نو بیا تو بیو باز بیا کله کېدای شي پښتون چې یو کار وکړي نو بیا سوچ کوي او انګریز چې یو کار کوي نو سل نو اول د هغې لپاره سوچ کوي دا کار جایز ده د دې وجه یې کامیاب دي د دې وجه کامیاب دی پښتون چې یو کار وکړي هغه سات بیا سوچ کوي دا ما څوک نو لږه سوچ کوي تبیون کوي دا څلورمه که نه که درېم ادب او سلورم ادب آد نمبر نو کے اس کا فاتق خبر راڑ او پائے بان جنگ جوڑ سے بیا بسکے وین طائفتانی او کچھ دو تنان دا طائفی اطلاق پر فرد واحدم کی اپا اپا جمع بان کی گئے ڈالا بانی دانا چی گنی ڈالی جنگو کنو تول اسلام کا کدو کسان جنگ اسلام کا نا طائفا پا مانا دا فرد واحدم را دی منگ دیو جو مانا کھو او کچھ دو تنان دا مومنان اقتتلو جنگو کھو فاصلی ہو بینا وانو نسلو کے پر میں نے دیکھے اس چل دکھا تکھائی سنگ بسلہ کے وان بغات احدا مالا اخرى کس کی چل زیادتے کو یو دائی دے پر بل باندے یوی زسول انو کندو ابدا لخلما نو فقاتو للتی نو جنگو کئی داگا کس طرح تب ایچی زیادتے کئی سولہ نکئی یعنی اگا کم چی سولہ کئی داگا ملگری شئی حتا تا فی اعلان ریلا تردی پر چراو گردی داگا سڑے فیصلے دا اللہ تا چھو ایتا رسول اکم جنگ وستا رو کئی تا دا قرآن چل خیلی طول یو طرف تا شیو تا چھو پدا بوج دا شی دور پی راشی دوا پی راشی سو منی چھو جگڑ زیادہ نشی فان فا آتا پس کدی راو گر دے سلح تا فاسنی ہو بینا ہوا نو سلح ہو کئی دی پی مینس کے بل آدل پی انصاف تر وقتی تو انصاف کوئی دا راڑو دانا چی تو اینا تو خود نو من لے اس بیمون برابر نو برابر بینا بیابا میں انصاف کے ان اللہ را وحب المقسطین بے شکا اللہ امینہ کئی دن صاحب دارو صاحب وجہ بیان دا والی سلو کئی انما المؤمنون اخوات ہو جی کہ مسلمان رونا رونا دی اخبلو کے فاتحو بینا آخاو ایکم اسلو کئی فمین درون استاد کہ واتقو اللہ ورگی دا اللہ لا لکن ترحمون خامخواہ تازمان رحموشی اس پینزم قائدہ پینزم عدب یعنی تحقیر بے یو فرد بل نکئی خان دی منو یو بل پورے یو اللذین آمنو و ایماندار لاس خر قومونو ٹوکے دینے کئی سڑی قوم نورا سڑی من قوم دے سر و سرا آسا قربین یا کونو چیشی تا چی ٹوکو سر کی گی غر دے ٹوکو کون کونا اللہ با دی مخ کی ٹوکے مکو یا سرے نا پوئی گی نسا من نوے راگ لے دیں او تا زور پیزو شبا کل در سنا سے آتان تا پوز ٹوکو سر مکو پوئے کھا انشاءاللہ دقا علق چا نوے را دے بتا نمخ کشی بیا و دارنگے ولا نساؤن انا خدی دی ٹوکی گئی دا خدو سر دا خدی پا کسی وارا اسے والان کے پا دے قوم کے خد شامل ہیں و چونکہ خدو کے دا ٹوکی موکی دا خندا یو بل پورے دیو بل کپڑو پا خاندل دیو بل پیدار بده خاندل وای دا خو په مخ کې خاده کوم دی چولې دا جامې کړه اوس بیا چولې سور شوم نه ټوکې مو کې وکي خپل بنګړي به برابر کوي دا شانتي خلکو ته خپل کپړې ونی غنی غنی کوي ټوکې کوي نو الله وای چې خدای دا خد ذکر راړي چې دې کې دا مرض ډیر دیاته او سړو کې دا مرض ډیر دی ولا دغه سړوي سړي په کور کې ناسي مخ کې بوجري وي سړي بوجري کو ناسي ادب به زده کو اوس په کور کې خدو سره ناسي چې خود سره نه د خود خو برکه راځي بسم چې کم چا سره ناسي دای خو برکه راځي بهر گئے کینا منګ به کلی کې د کور کې باندې کینا سم دلته نو بیٹه کینا نو ما ناسي ناسي ر اما نه پی د کال شه ول د کور ته دم نه ما نه پی جن ما د تم راشم نه ما خو چې داسو پر دې سره د دا لورو خو لورم دا لویا تقریبا سلور پیزو کالوا دا ما اونو جو چغی کړی چې دا پردې سره تختای می دا کده کور ته دم نه ډیر دل تناثم ولی چې خود زره کینند خود خو بر باندې راځي ډیر زیات کم خلک چې کور کې ناتی ډیر کنه ایک دا شی راځي ولا نساون انا دس خدی ټول کې د خود سره اسا قربې نه کنه چې شی دا چې ټوټو کو سره کې دا خدی غره دې ټوک کون کنه الله وای د ډیر علم ورکی ته به تر کې الله و دانی وی جنا کای دی دا ته نه خیش ان شاء الله ولا تلمذو انفسکم ادا ملګری په خپل ځانو نو خپل ملک په ځان ته دا خونه لګی غیب لګولی په نو ان په ځان مر ملګری خپل ملګری مداغدار کو دغه چې په ملګری دا غولګین دا ختم په تم داغدار شه دکه کونه د هم جنسه به هم جنسه پرواز بیا خو تم دا ګندې کنه ولا تنابذ الالقاب ابد نمونه ما نبل بالالقاب غلط نوم چې بل په خپکیږي بیسال اسم الفسوق بد نوم د فسق بد ایمان یعنی ایمان نه بعد چې ته ټوکې کیبل سره یا غلط نوم ته فاسق کیږي نو دا نوم څوره بد چې پتاو لګي د فسق توبه با تو ما لم یتوب اچا توبه و نیستا نو دا کرن دی دی ظالمان اوس پګم ادب په ګومان به عمل نه کوي ځکه دینه مطلب پیدا کیږي تنظیم خرابیږي یو لذین امنو و ایماندارو هیڅ تنو کسر مې نه ځانې ځانو ساتي ډیر ګومان کوي ډیر عمل کوي کولو نه په ګومان دا مان نه دی کی کته وځي ځانو ساتي ډیر ګومانو نه ګومان خو سړي په اختیار کې نشته ګومان خو سړي اختیار کې نشي دا یو کس روان دی په سر پنډ ایښی دی استا پړې کې راغله ګومان دی راغی چې دا جوړ د غلا کړی په دې خو نه نیوي تا چې په دې عملو کې بل ته وایي دا خو د غلا کړی بی تحقیق وایي نو بیا ګناهګارېږې ځکه وایي ان بعد ازدوان نه یقینا بعد عمل کول په ګومان باندې اسمن ګناه دی کېدای شي دوه ښځه سړی روان دي ستا په ګومان راځي چې دا دي چېر بدکاره دی روان دي نو په دې ته نه نیولی اړکې ته راغله ستا پړو خو اختیار نشته که چاته دی ووایي چې دا خو د زنا له روان دي نو دا تا ګناه وکړه کېدای شي مورو زیو رورو خورو خدا خواندو و ریراو تری خوردام اماو نو بی تحقیق جابانه غلط گمانو ما کودا مانو شو دا شپگم ادب او وم ادب آد نمبر تیرا که یو ناسو او خلقو اینا خلقناکو من ذکره ونسا من پیدا کړی تا د یو سړی دی یو خدینا دی یو بابا او دی یو بیا اولاد دی یو خلک یې نو وجعلناکم شعوبا اگر دوی می تاسو کې لولي خاندانونه شعب شعب جان شعوب قوا قبالا وړي وړي قبیله لکه زمنګ قبیله دی سبزی په دې سبزو کې بیا دې وړي زمنګ غټ په غټه کې منګه ای سبزی وو بیا په دې کې وړو وړو شاخونه دي قبیلی دی دا باخیلی دا مرخیلی دا کمرال دی او دا پلانکی دا ڈنگلی دی دا شم پا پردو کی دا پلانکی دا ڈنگلی دی دا شم پا ممندو کی بیا دا غط عط شعب اوارو را قبیل دا بیاشتے خدا صد پار دی لتعارفو دی پار تاس پی جنگلو کئی کم یو عبداللہ ممند پا ممندو کی کم ممند پلانکی کم عبداللہ ای سب دے کمی سب په کمی سب دوکې په ای سب پدای کې ابا خیلو کې یا په عمر خیلو کې دا صرف تعرض فرض دا د اوچتوال نه خنه چې بعد وي سب دې مدو چته ما بعد دا پر دې مد اوچت بای ټول یو مسلمانان یو او ټول پښتانه یو ها خواب به درچا کشته په سبدو کې مغرا غلط خلک شته په مومندو کې غلط خلک شته نو د یو دوه یاد لته غلط دوی ټول کوم ته غلط خمو یا کنه په اپریدو کې شته هر کله هم خلک شته پکې قاتلان هم شته پکې او دنیا پرزوم پکې شته هر څه پکې شته سبدو کې مرو ځان چې خبرې ته مړی کړي نو دا د یو څو خلکو د وجې ټول ټول قبیله خلک نه خرابوي نه نه بدناموي خو ان اکرمکم یقینا زیات عزتمن ستاسو په نس د الله زیات منتقی دی یعنی کرامت چې کوم دی او چا وکړي چې زیات تقوی چې په قرآن سنت باندې ډېر عملي دکه دا کرامت او دغه عزتمن دی په نسب نه ده ګورئ په نسب نه ده په مال نه ده په مشرت نه چې چا کې ډېر تقوی کې وړوکی هلک دی خو تقوا په کې ډېر قرآن سنت باندې عمل دی دی به مشر کې دا اومه و آداب دی کې بیان شو د تنظیم نو کل من الاول مبدا الثانی وکل من الثانی مبدا الاول هر لومبی د دویم د پاره پوړی ده ابتدا ده هر دویم د لومبی د مخکني د پاره هغه مومد دی امدادی دی دا ټول موږ وختي تفصیل وکړم سوشو اوس شپږم عنوان د طریقې د اثبات د قرآن کریم چې قرآن کریم دا اصول ثابتوي دا څلور اثبات د توحید کوي اثبات د دوسرے حضارت کی دار صداقت دا قرآن بیان ایمان بالآخرہ ثابت ندا پا کم ترکو بان ثابت ندا پا سلور دل پا سلور قسم بان پا سلور شیانو یو دلال اقلیہ دلال اقلیہ دویم دلال نقلیہ دریم دلال وحیه اثرون الحلف دلال اقلیه هغه دلیل دلالو ته وایي چې عقل سلیم د عقل سلیم په نیز باندې هغې هغه اصول چې کوم دی هغه مني مسلم وي د په نیز باندې یعنی عقل سلیم چې روغ وي که هغه کافر وي که هندوی کارت وي که سیکي خو هغه دا مني دې ته وایي عقلي دلیل قرآن کریم دا اصول چې ثابت ای توحید ثابت ای یا رسالت ثابت ای یا خود قرآن صداقت ثابت ای دا پا دلال اقلی نوم بے دلال اقلی او بانے چه دکا تا پوست توکے دکا دا دشال تفصیل پی کوم بیا دلال اقلی ست ہوئی آدویم دلال نقلیا یا پا قرآن کریم کی بطور نقل راگلی یا دا پیغمبر نا پخانو پیغمبران نا یا پخوانو کتابونو نه دکتورا زبور انجیل نه نقل شوی د قرآن صداقت بیان کړی یا نبی اسلام پیغمبری بیان کړی یا توحید باندې دلیل نقلی وی تورات نه زبور نه انجیل نه وغیرہ یا د پخوانو پیغمبرانو نه یا پخوانو اولیاءو نه او دلیل وحیه چې هغه قرآن کریم کې د الله په خپل دغه وحی کړی دغه بعد د خلق چې مختلفی بعد خلق چې هغه وای ماته په عقل نه شی پیش کړي بعد یې چې عقل نه مانه ماته و نقل پیش کړي چې دا چا وی دي ا بعد وای نه موږ ته الله په خپل وای نو دا درې واړه دلایل عقلیا نقلیا وحیا پوه دلال عقلیا بیا درې قسمه دي ښه او الحلف وای قسم ته بعد وینو که الله مطلب ثابتی په قسم سره دا څلور طریقې د اثبات دی د اصولو دلال عقلیه بیا درې قسمه دي دلال عقلیه محض یو دلیل ذکر کی عقلی دویم دلال عقلیه الزامی وته مسکت للختم وته مسکت یعنی غلی کوونکی دغه مقابل مسکت للخصم خصم مقابل ته وایي چې مقابل غلی شي چې نه او کړی شي نه نه کولی شي او درین دی دلال اقلیه اعترافی چی اغا مقابل چی کم اعتراف کی جاو داسی دا قرآن کریم دا دری وارا قسم دلال ذکر کئی لکه دلال اقلیه محضاو گوری تاسو سور دی بقره آر نبری کیسو گوری خوا اول دعوه ذکر کی دا توحید یا ایوه الناس عبدو ربکم یا الناس او خلقو او عبدو ربکم دعوه ذکر کرد توحید توحید اس بات تو توحید کئی عبادتو کئی دیو رب ستاسو هم اس پر دلیل دلال اقلیت کر کئی محضات آغادات دے داغادات بات کئی خلق کنچ تاسو پیدا کئی یعنی اقل دا تکار کئی چی عبادت داغادات پکار دے چی اغسا خالق دے دے پر دلیل پیش کئی محض پدی که غلی کول مراد ندے پدی که اقرار مراد ندے بس صرف اغدا دلیل پیش کئی چی تا چا پیدا کرے نو دا خو منع کرنے مکی مشرکانو چی مانگا اللہ پیدا کرو دا خواهی منع کرنے نو دا ورد دکا پیش کرو چی تو خدا مانے چی خالق دو دا ما اللہ دے نو دا آغا دا بار کچی تی پیدا کرے یو دویم والذین آقا تانے پیدا کرے چی مکی ستاسو ستا مشران چا پیدا کرے وی اللہ دا خواهی منع خالق ای بل سکنے منع خالق ای اللہ منع نو چی آغا دا چی ستا مشران پیدا غیب آرادو کئی کرنے دی لات بابا یا اوزا بای یا مناتا بای یا حبل با تا سوک پیدا کری دی چی تا دا عبادت که دا گا دوا الَّذی اُدرم آغا دا آغا دات عبادت که جال لکم لارد فراشا چی گردو دا دا پارد مکا پارشا چی چا پز مکا گردی دا خوی منل چیز بکا اللہ پیدا کرد دا نیج دا بابا پیدا کرد دا بابا گان روستو پیدا شیدی دا باقی دا مشرکان و عقیدہ دا چیز مکا اللہ پیدا کرد لکه تاسو گوری لگا خیر دیں خوزی انکبوتو گوری تاسو چی دا غی عقیدہ سو پا دی بارا کی دلال اقلیت دکا منگوان چی دا آد نمری کاتر بایا سر تریا سر آد نمری کاتر گوری ولین سالتا ہوا اکتا تپوس که دا مکی دا مشرکانو نا من خلق سماتو الارد چا پیدا کری اسمان ازمکا علقا بجاہلا این پارٹی اسمان ازمکا چا پیدا کری و سخر شمس و القمر او چا کار کلا گولی نورس بونگا لیقولن اللہ لیقولن اللہ خام و خوی بچی اللہ اللہم دا تاکید نون تاکید سقیدا اللہ اغیدہ مانا کنا خالق مانا کنا انورو گورا بی آیت نبر چون ساٹھو گوری خیر دیں ولا ان سالتم وقت تپوس کری مشرکان من نظر میں سمائے مان چوک راوڑی دو برن باران فاہیا بیل ارد من بعد موتیا تو تازہ کئی پی باران سفر بوتا ازمکا پدو چی دونا چا سوک راوڑی باران پسل سوک در کنی لے قولن اللہ تو خام خوی بچی اللہ اللہ مانے کی نہیں مانا اللہ مانے کنا تو دیو جائی دا ایتا دا دکر دیو تا دلیل پیش کن چی او بدو ربکم او خلقو عبادتو که دیو رب ستاسو آغا دا دیش تاسو پیدا کری دا منی چی خالق میں قدر دا عبادت ول نکے او دا آغا آغا کسان پیدا کری چی ستاسو نمخ کیو ستا مشران ستا باباگان دا پیدا کری ادرم دا پزمک بانی کر ری و سما او دا آغا دا تبار کری چی گردول اسمان چت دا آغا دا چت دا سالورم دلیل دا چت دلان دا آغا گردین عبادت دا برسنگا کے واندل اس پینزم دلیل واندل میں سمائمان اروائی دو برن باران فخرج بیم سمائت رزق لکم روبات پر باران سرا میواجات دو پارد خوراک ساسو نو دا آغا دا تی بات که چی خوری دا حقس کرد پیدا کرد اگه مشران اگه پیدا کردی پس مکا دا اگه گردی چت دلان دا اگه گردی خوری سکی دا اگه کانا پینا ساڑی گر سوڑا سران داس دیگر اگر یو منگا بلا خبر کردو چی پده پنجاب که یو اندو و نابا یو بل اندو کربا کار رات را نو سار نتر ماخام باو سار بے وقتی را نو چای بے اس کلا غرمی روڑای بے اخڑا بیا بے ماخام روڑای اخڑا بیا بلارا یو رد داگا سڑے دی خد تا ایخ پلتا ای دا خد چر تا لارشی ایو من کو تپوز نکرد بس چی روڑای اخوی ماخام نو زینو وی تاس تپوز نکرد وی نا ن تا کم دا دو دکی دوله دی او سر ارتاس دی گل سرنداز به داغې څه ماما دي او بې تره دي او بې رور دی ورته وي کاته پیتا ساډیګر اور سونا سن راس دیگر خریز کے ماں کرا اور ادھے کے دو اللہ تھے نو قرآن ہوتا بھائی چی پیدا کرے مائے مشرا میں ماں پیدا کری پزما کا زما کر دے داخلی دلائل دی او چت زما دلائل نہیں کر دے خریز کے زما اور سونا سر ارداس نہیں کر رہا مت کہ بلسو کا سجدے بل چاہتے کہ ظالم دیا مشرقہ بےمانا پوچھے پھر دار قرآن طریقہ رہا داریں گے سورت کے 163 نمبر آیا تو گورے یہ اصل درش پہ تھا عقلی دلائل دعوی ذکر کی پایات نمبر 163 دعوی ذکر کی گورا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَجَتَوَاسَدَ جَتَوَايَكِيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوْ نِشَبُلَ جَتَوَابِدِ اللَّهَنَا الرحمن عامر بانو والا ذات الرحیم خاص میرا بانو والا ذات اس پہ دلائل ذکر کے اخلی اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یقین پہ پیدا کول دا اسمان موقعے ہیں دایت اخیر سر گورا لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ خامخواہ دلائل دا اللہ دا وحدانیت حاکم دے چی اکل پکی چی خر نہیں دیکھا خر کی اکل نہیں دہری خر دے مشرک خر دے یو شکنا ادویم وقت لا پی لیو نار اپا اڑول اڑول دش پی اڑول کسی چی دے لآیت لی قومی اقلون دا دلیل دا آیت دلائل دی دا اللہ دو وحدانی دا حاکم دے چی اکل پکی دو شو ادویم وال پلکل لتی تجریف البخر بیمان پاونات اپا کشتا آکی چروانا پا دریا آپ کی پا غشی سرا چی چی فائدور کی خلق کو سشے دیں لا آت اللی قوم یاقلون خامخات دلالی دالا دیا والی چی ارتا اللہ کی آکوم دے چی اقل پکی چی غویے نی مشرک غویے دے خار دے ابل وما اندلا من سمائی من مائن اپا آکی چرا ورئی اللہ دبرنا باران دسمان طرفنا باران شرف کی لا تلی قوم یقلون خامخا دلائل دی دا اللہ دی وحدانیت یو اللہ اجر روا دیں واقوم لی چی اقل بگی چی غوئی نی سو شو خسرور شو اس پیندر خان ونفع احیاء بیل ارد باد موتی ها نتازہ کئی پدی باران سران مکہ پدو چی دون پدی کس دی لا تلی قوم یقلون سو شو ہاں خبر و بس پیا من کل دا ابا اخبار جاندار قوم بلو گورا و تصریف رہا اپ چلو بادن کے و صحاب اپ اور مساخر تابے دار دا لائے پمین دا آسمان ادم کے خام خواہ دلال دا واردہ کوم چکل پکی دا ات دلال اخری پذہبان اللہ ذکر کر دی سسابیر چی الہ کن الہ واخد اجت روا ساتوا کی جت روا مشکر خدا یو اللہ دے دا قلی دلائل دارنگے زی پا دا بانمو با دا اخلی دلائل دی دا انتا با چی اخلی دلائل ستا ہوئی دا پس باند را دی پا دی اصول باندے اصول نا اکثر را دی پا دی رنبے اصل چکم توحید ثابتای پا دی بانے پا دلائل اقلی او سرا یو دے اثبات یو دے وضاعت اثبات کی پا دلائل بانے اوزاد کی خوبون و بعض خر خوب بانے اس بات کا مثلا خوب بانے اس بات نے کی خوب بان وضاحت کی خانہ پخوبون بانے پکیسو بانے وضاحت کی گی اور اس بات نے کی گی اس بات سے کہ مسئلے دو اصول ہو اب اکے پسو بانے پہ دلائل عقلی بانے دا کم قسم دلیل دلائل عقلیہ محضا محض دلیل یہودی دلائل عقلیہ الزامی یہ پا آگے کے ملزم کولی غلے کول بھی مخاطب یا غلشی نہ آو کولشی نہ نہ کولشی نہ آو کولشی او نہ نہ کولشی نہ کول نشی او آو ام نشی وے دے او نم نشی کو بیارا گیری گی بعد غلے پارشی لیک صورت یونس گری تاسو مرمغه قران مجید نو راغستنو هغه موږ اوس هغه سمې موږ په دې کې نو معلومیږي ما ته خپل یاد په یاد مې دی خو اکثر ازای ما ته یاد دي په دې طرف ته په دې طرف دا اوس ګورم دې پر دې طرف ته اکثر نو قران مجید کې او دا ګورم آیت نمبر 31 وګورئ تاسو آیت نمبر 31 خو الزامینه ده چا وي چونتی سا دکا خو آخو اعترافی ده انشاءالله با گوری آیت نمبر چونتی سا گوری قول حل من شداو سا الزامی و تم وی مسکت لختم و تو وی قول حل من شرکای کم و اشتری صداران استاونا من آسو گی اب دول خلقا چه پیدا کری مخلوق آسو مویدو بیا و دوباره پیدا کی قیامت کے شتے دینی شویده دینی شویده چاو پیر بابا یا کاکا سے بیا پلان کے دانے نہیں شوئے دے نو قل اللہ داو سے الزام کے پی تب پی الزام کے چھے قل اللہ و یبدو الخالق اللہ پیدا کری مخلوقات بیا با دوبارہ پیدا کی نو دک اللہ لائک دے عبادت ہے لائک دے بلین دے رستا دانے دے چھے تکم تا مشکل کشاہ داتا ہوئے ورپس دوے مایا تو گو رہی قل حل من شرکائے کم واشتے دی صداران استانا تچوائے داد برک خاندان دی من آغا تو یهدی الحق چلا رخی حق تا دی باباگانو که سو قرآن خیره شی تو اید مسئله کوله شی اوز کرده چی آو وارس بابا تا که نا از دکت نا قرآن اسو فاتحات از دکت دا خلوی علیمو کنا که پیر بابا دا حقیقت که لوی علیمو که کاکا سی بودام لوی علیمو پا خپلوا دا لار کتاب دا غو خادمو که شیخ عبدالقادر یعنی خو دیر لوی سڑه و نو دا هغه قبر ته یو چیله تیره که کنه ته یو ټکه خو زده کړه دی ماشوم ته کینن دنه بس زده کې هغه یو کال تیر که قبر ته ته زده کولی شې څه دې د آیات آیتونو ته ګورئ ملزم کوي ښه الزام پې کوي قل هل من شرکائکم و اشته دي بر خاندانستانو مناتو یا دی للحق چې لاره خي په طرف د حق قرآن خیلی شي نو دې غلی شه نو قل الله یهدی للحق جواب تو کا اوس ملزم کا و الله لاره خي په طرف د حق څنګه خي پیغمبران پیدا کوي کتابونه را لګري اولیاء پیدا کوي قرآن و خادمان پیدا کوي او حق په خلکو ته خي الله کوي ستا بابا بسو کی اخو پادشاه دعا وته کو الله دل درجو چتی که بخله که نی بخله الله ته معافیو کی نیک سړی بو دکه نیک باندې مشهور مونږ ته پته نه لګري پیر بابا چې جنتی کو دوزخی دای پته خود صرف دو پیغمبران لگی صحابہ لگی نور دی چا پتن لگی بس یو نیک گمان من کو پہ پیر بابا پہ کاکا تھے یا پہ شیخ عبدالقادر جیلانی یا سید علی حجوری لاہور والا بانے یو نیک گمان پہ کو کہ نیک سڑے ہو اللہ ری کچر بخلے اللہ لو درجیو چا تکی دکا دے اولیاء تا دعا کول چکم دی دازان تا دعا کول دی او کچر نی بخلے کہ دیش خدا مکا انسان سو غلطی تشوی تو اللہ رو تمام پیو کی بس یقینی خبر خو نشی کولے نو دکا وائی قل الله يهدي للحق للحق و الله لا رخي په طرف د حق نو فمن يهدي للحق اي هغه څوک چې لا رخي حق ته هغه ذات حق هغه لایق دی ايو تبع چې دغه تعبیر وکړي شي ام من يا هغه لا هدي چې لار نشي موندې الا يو دا مگر هغه ته لا رخول شي ستا بابا ته خو الله لا رخي لوا هغه ولي کړو هغه عالم کړو نو آغا ذات چی آغا لار خی حق تا دا آغا تابیری بکی دا آغا کتاب بمانی کتا دا آغا چی کم دا نور دی چی اللہ و تا ولایت ورکر اللہ پیغمبری ورکر و اللہ تا مختاج ہو کنا فما لکم دا فما لکم دا کٹ کرے مکر رسونا دا دا غصی دا و صد اکڑا مشرکا صد اکڑا چی دا منی چی تا تا بابا حق نشی ویلے مرشو دے وفات شو دے اب بیا هم ته هغه ته مشکل کشا دا تا وایي کم بخته دا څه دې وکړه دا څه غلطه فیصله کې که په تحکمون څرنګه بدې فیصلې کوئ تاسو سوره غلطې فیصلې کې چې د خدای صفت غله وایي دا دلال عقلیه الزامي زموږ دا دلیل الزامي دی ته وجه دې څه مطلب دی دا به انشاءالله دا موږ ته د بنیاد جوړوو او تاسو چې دا زده کړئ نو بیا قرآن تاسو زده شم بل دلال عقلی اعترافی دی چې مشرک هغه باندې اعتراف هم کوي چې او داسې ده لکه سورت مؤمنون وګورئ تاسو اتلسمه پاره آت نمبر 83-84 دلال اقلیا اعترافی قل لمن الارض من فيها و لمن دا چا دا زمکا واتو چی پدی گی دا چا دا وی تا چوی دا تا گنج بخش نو دا زمکا دا چا دا قل لمن الارض و دا چا دا چا دا زمکا آتو چی پدی گی دا چا دی کچری تاس پویدون کی نو سا قولونا للہ سین دا تاکید ام دے سین دا تاجید ام دے تلوار ضرب ضرب ہوئی دا ولی ضرب ہوئی دغه خبر د عقیده دا عقیده کې چې کوم شی هغه سره ډایرک وای سوچ پکې نه کوي انده عقیده دا وا سيقولون لله درې چې وای چې خاص د الله دی پوه شئ دا عقیده وا چې دارت د الله دی قل افلا تذكرون و تو اي ولي پنه له د الله کتاب ته لکه نه کوم بختنو چې دا معنی چې دارت د الله دی نو بیا داول نه منی چې مشکل وشا دا تام یو الله دی دویم دلیل عقلی اعترافی قل و من رب السماوات السبع څوک دی مالک د اسمانونو و رب العرش العظیم څوک دی مالک د عرش لوی نو سیقولون لله درد مشرک بوای ابو جهل پارٹی خامخا درد چې وای بچ خاص د الله دی دایمن کنه نو قل افلا تتو اول نیرگ دا اللہ نا بیا بل بل رامد کے بل تول مشکل کشا بل تول داتا و ایک بدبخت او درم دلیل گورا قل من بیا دی ملکوتو کلش و سوک دی چپلا داکی دی اختیارات داروشی دا بچو ورکون که سوک دی مال ورکون سوک دی عزت ورکون که سوک دی زلت دا چپلاس که دی و او اجیرو او دا غزات پناور که مخلوقات لفا مصیبتون که ولا جارو علی اپنا شي نشي ورکول دا په خلاف کې ایستو کوم نه پیغمبر نه ولی نه برسو دا څوک دی کچری تاسو په دن کې وایا نو سيقولون لله درته چې وایي چې خاص د الله دی ها هر څه الله کې اختیار چاله اس کې د الله دا مکی د ابو جهل دا کې دا وایي موږ خو الله منو تا نه غد اغي خمن الله الله منل نه دی دا الله کتاب به منی دا اللہ کتاب بس دکے پر دیو عمل کے دا دی اصل ایمان دا دے اللہ خوئی امانا خالی کے مانا رازی کے مانا واشن دا دری دلال اقلیت دے دا کے انور دانا کی مشتے منگ دا سر بطور نمونتا تا منگ وائیو چی دا مسئلہ بثابتی گی دا قیدی مسئلے پر دے دریو قسمت دلال یو دلال اقلیه پای موږ تفصیل وکړو دلال اقلیه درې قسمه دي دلال اقلیه محضه په دې باندې پوره صورتي نه حل چې کنه ټول څه دلال اقلیه دي هغه کوم شروع کړ پای باندې ګنټه لګی دا مې پرې خود منس کې دلال اقلیه محضه ادویم دلال اقلیه الزامی ادویم دلال اقلیه اعترافی للخصم چې هغه اومه دي چې هغه دویم دی دلال نقلیه دا دو قسمه دی خواهم یو انفرادی دی چه دیو کس نا دل نقلی راشی یو دی اجماعی چه پا گنه بار راشی دا دلال نقلیه دا کل دا پیغمبران پا خانون نقلی کل دا کتب سماویه سابقین نقلی کل دا رجال و صالحین نقلوی پا قرآن کے لکا صاحب یاسین شو دست نور شو اصحاب کهف شو دارنگی دا کل دا ملائکون نقل را دی پا قرآن کے دا کل جناتون نقل را دی کل دا حیواناتون پا گراشی پوشن لکا دلال نقلیا انفرادی پا توحید بان لگو گو رہی صورت آراب ہو گو رہی اتم اسی پارا دیر زانو کی دودا دا نزدید لگ دی زمان دی سب سر تنو آت دمر اون سر یو کن شویده لقد ارسلنا نوحا الى قومه یکن لگل منگا نوحا زم قوم دلتا نوحا فقالا فا زر ویلی سوچ نه کړی دا نه جوړ اول ماحول جوړم بعد خلکو تدا شو بره ماحول جوړ کنه بیا مطلب کا ماحول نه جوړ د پیغمبرانو کار ماحول نو فورن فید سرعت فورن ویل دي یا قوم عبد الله او قوم ما د عبادت ټول اجزا کوي الله یرا تم امین د خدای تو الله نو کوي ذکا مالکم الا ان غیره نشه تعالی دې تجد پر کوم کې بيد الله نه او دا دلیل نقلی دی انفرادی چانه د انبیاء او سابقین کې نوح علی السلام نه چې نوح علی السلام دوی چې یو لا عبادت کوي موږ ته الله وایي یا ای الناس اعبدوا ربکم امون و یا کنا عبدو نو زمونږ نه مخکې نه لس زره کاله مخکې نوح علی السلام دا مسله کړې وه دا څه پنجپیرو د پنجپیرو مسله نه نه د بندیانو نه وابیانو دا مسله د خدای ده او دا نوح علی السلام کړې ده ورپسې وګوره بله دلیل نقلی انفرادی بل پیغمبر چې هود علیه السلام هغه هم دا مسله کوي ولعادنا قام هودا علیګله مونږه دیان ته یو دینه هود علیه السلام د اخ نسبت چې قوم ته وشي انمانه احد منهم دا دوی ورور د هادیان دا معنی غلطه ده ځکه پیغمبر د کافران ورور نشي کېدی یو مسلمان عام مسلمان د کافر ورور نشي کېدی نو نو پیغمبر څنګه دی ورور شته لکه اخو العرب چا دی یو عربی اخو العجم چا دی ناشت تو د عرب ورور دا د ژبې خپل اصطلاحات دي چې په اصطلاحاتو نه پوهېږم ته ترجمه نه شي کولی غلطه معنی به کوې په دې کې به ګیرې که څه معنی کوې علیګله مو عادیان ته ورور داغی نو اعتراض برباندې وي جوړ پیغمبر د کافر ورور کېدی شي نو څه به وایې بیا نو دې وجې نه اصطلاحات چې د قرآن به نه فېږي نو بیا ترجمې مه کوه که تو تبصرو لیکلي به تبصرو موږ څه وایو غلطي انسان نه کوي غلطي به تي شي ولا دې وجې موږ وایو چې قرآن دې نه ویل بیا تبصرو مه ګوره چې قرآن وایي بیا تبصرو ګوره بیا فایده درکوي که قرآن دې نه ویلې په معنا نه پوهېږي او په اصطلاحاتو نه پوهېږي تبصیر چې ګوره غرق به دي کوي کوم ځای ته بیرته تبصرو کار کوم تبصرو نشته څه خو پکې د هغې نه غلطي راغلی چېرته انسانان دي غلطي کېږي اته بیا دې کې دس شوي ځکه پنځه سوه شپږ سوه اته سوه کاله مخکې زر کاله مخکې لیکلي شوي دي په منځ کې د ډېرو لاسو نوتې دي دا خو دا میډیا خو نه و دا شان اوس خو چې دلته ټک وشي په امریکا کې ټک ټک اورېدی شي چې په امریکا کې ټس وشي نو جاپان کې اورېدی مخکې خو به چېرته په امریکا به ټس شو میاشت بعد به چېرته پته لګېدا کال بعد به لګېدا اوس خو کې اوته څه کوي هغه پته لګي ا دنن زر کلمه کې 500 کلمه کې کچا 10 کړه په کتاب کې دا پته به چرته 200 300 کاله بعد لګیدم بیا به چاسو کوله نو په کتابونو کې اکثر غلطه راغلي دي دوی وایي نو موږ وایو چې څو د قران نیول صحیح نو کتابونه ونه ګوري ډیر خلک ګمرا کړي کتابونو دي چې قران نه دی ویل دی اوس یو صحیح عالم نه ویل نه قران په خپل سمي باندې ترجمه کتل یقین نه ځان پوهیږي کړه اوس یو دغه یو انجینر د خنزیره چې لګیا شي جوړ لګیا چې امیر وایو په ته به امیر وایا څه به ووا هغه پس لګیا صاحب پس لګی د ظالم بچې ما محمد علي انجینیر کې شه ولی هغه د کتابونو زده کړی دي استاد نشته قران کریم به صحیح استاد نه ویل کیږي تفسیرونه چې چا ویل هغه غرق شو دی ګور دا نوٹ کوي خام غلطی دغه راځي نو ګور اوسه علی گلو منگا آدیان تا یو دینا حود علیہ السلام نو قال وی یا قومی و قومدان عبد اللہ بندگیو کئی دا اللہ دی بادت طول اجزاو کئی اللہ اللہ دا مطلہ محمد سلامی واضح ندکڑی دا دنن اتد رکال مخ کیم حود علیہ السلام کڑی و خانا دا که مطلہ دا پنج پیرو ندا دا مطلہ دا وابیان ندا دا مطلہ دا بندیان ندا دا مسله نوح علیہ السلام کړی وه زر کاله مخکې دا مسله هود علیہ السلام اته سوه کاله مخکې کړې وه ادا په دلیل پیش کړ ما لکم من الا ان غیر نشه تعالی دې هیڅ حاجت پر کوم کې وې دا الله نه مین اراده پار تاکین اګوره کمال ته وګوره رفتار د کلام او تتخاذه دا کوي چې ما لکم من معبودین ویل وی کنه فرق دې ته وکړه چې الہ او معبود کې فرق دی معبود آ چاہتا ہوئی چی دے عبادت ٹھول اجدا ہو لکھا یرا تم امین از خدای تم الہ آغا ذات تا ہوئی چی دے عبادت جو جوز ہو لکھی گی نمدلہ دے کل عبادت اثبات او کلاله د جز نه پیوکر د مخلوق نه دا د الله کتاب دی. امین را زیات تاکید عیسی جد نه شي پوره کوله نه بچی در کوله نه دشمن تبا کوله شي نه دی ماردارو نه دی غریب کوله شي. یا من اله ایسوک اجت روا دی نه پیغمبر اجت روا دی نه ولی اجت روا دی نه فرښتہ نه برسو. دا د قرآن کمال دی. افلا تتقون اول نرگی دا اللہ نه اول شرکیت کم بختو دا او دا اسلام تقریر دی اتت در کالمه که کرو او بلو گورای آد دور 73 صالح علیہ السلام تقریر اغام دل نقلی پا توحید بانه ولا ثمود اخاهم صالحا لگلو مسمودیان تا یو دینا صالح علیہ السلام ویوی او قومت ما عبداللہ دی بادت طول اجزاو که اللہ لہ یارا تما مینا خدای توب صرف اللہ نو کئی مالکم دا پی دل مالکم ان الان غیرو نیش رضا دا ہی سجد پر رکن کے بیدا اللہ نا بلسو یا نیش رضا اللہ ہی سوک حجت روا بیدا اللہ نا ہی سوکم نیشتا نو دا دیتا کم دلیل وئی دلیل نقلی من انبیاء سابقین پس بانے پا توحید بانے دا بطور نمونہ منگ پیش کرتا ہوتا دیر داونا دیر شیان دی بیا دارنگی کل کل بای اجماعیوی دان بیاونا لکه صورت نحل آیت نمبر 34 گره شپک درشم چتیس نمبر ولقد باعثنا فی کل امت رسولان یقین لگل اومگا پاره اومت کی اور او پیغمبر پدی خوشی انی عبداللہ کی بات کوئی دالا ار پیغمبر دیتو ہی دلیل نقلی اجماعی من انبیاء سابقین ہر پیغمبر طول پیغمبر دا مثال کہ جو عبداللہ وجتنب الطاغوت زانو ساتھ دی عبادت دی غیر اللہ نا طاغوت کل ما ویل من دون اللہ ہر اگر شش دی عبادت شی بیدار نا کاغ قبری کاغ اسب کاغ لرگیوی کاغ گٹوی کاغ بوتوی کاغ اونوی که غواوی چی باده دیگی دا تاغوت پوکم کرده کل ما ویده من غیر الله فو تاغوت دارنگی صورت انبیاء گو رئی ولسم پارا آد نمبر 25 وما ارسلنا من قبل کمی رسول انا لگل مگا مقستانا ایسی او پیغمبر الا نوحی لے مگا راہی با کولا مگا تا انو لا الہ الا چاندار نیچے بل اجت روا بیدا اللہ نا ارے امت پیغمبر دا توحید بیان کردے دا دل نقلی اجماعی من انبیاء سابقین فابدونی نو زما عبادتو کئی پوچھے پہ درہم دی ادار انکل کردہ دلال نقلیہ دا دا اولیاء و نبی اگم انفرادی میں اجماعی میں انفرادی لکھو گو رہی سورت یاسین کو رہی انفرادی یا موږ دمې تیاتر غوډې لري تیاتر اوسه آد نمبر 21 وجا من اکثر مدینه ته جوړ ځای بس دی کته ته کې نه یو ا که زم سره خو خدای مه تیار راډې تیاتر سخت دی وقتی ما بس کلی زلار ما خواه رازم بیا که که نیا که نیا موز بکو داو دست کن خواه بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد جی پہو کم بانے سبا اتوار دے نو لس بجے با انشاءاللہ شروع کی گی سہر لس بجے